vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, Bombagyár Rádió 58, Ghost Missing. Hello. Big. Szevasztok. Tomcat. Szervusztok, szebb jövőt. És Brogin, az vagyok én. Igen. Az előbb megállapítottuk, hogy a római számok felolvasásában egy kicsit nehézségeid vannak, de ezt majd a harmadik hírnél fog kiderülni. Kezdjük programajánlóval. Egyébként a Neo nincs itt, mert az előbb elment, de megállapítottuk azt, hogy a zsidók azok nagyon szeretik a madarakat, mert mindig szarkavarrással foglalkoznak. Ezt nem kellett volna elmondanom, ezt ő üzeni nektek. Február 13-án a Hungarika Együttes jótékonysági koncertet tart a Nemzeti Jogvédő Alapítvány megsegítésére. A koncert vendégzenekara a Patrióta, különleges fellépők Audi Nagy Tamás és zenekara. Helyszín Vígvam, 11. kerület, Fehérvári út 202. A koncert fővédnökei dr. Morvai Krisztina és dr. Gaudi Nagy Tamás. A koncertjegy és a Szabadság betűi ajándék CD kedvezményes áron együtt jár a koncert napjáig. Jegyek kaphatóak szinte minden nemzeti könyvesboltban 2000 forintért. Bővebbet a www.hungarikazenekar.hu címen, tehát február 13, Vígvam, Fehérvári út 202. Ugye aztán a dátumnak van-e valami köze a kitörés évfordulójához, az mindenki maga dönti el, de biztos vagyok benne, hogy lesz valami megemlékezgetés ott. Ne felejtsünk el megemlékezni erről az évfordulóról, ki, hol és kivel szeretné. Igazából nem ajánlunk most senkit, sok megemlékezés lesz. Viszont van egy nagyon aranyos kis balliberális program, hogyha el akartok menni egy ilyet megnézni, nem szoktunk ilyeneket reklámozni, de ezt muszáj megnézni. Kérem szépen, a harmadik tekerés Kendermag támogatói nap a bontásra ítélt Kultiplexben február 8-án pénteken, azaz holnap, mikor ezt hallgatjátok, akkor már ma 19 órakor a Kultiplex a Kinizsi utca 28-ban található 9. kerületben, és este 9-kor itt kezdődik a harmadik nemzeti sodróverseny. Hát ha valaki esetleg akar egy igazi nemzeti csapatot, nem tudom, például a Magyar Gárda egy külön csapattal indulna a sodróversenyen, a belépés ingyenes, tehát nem mondják azt, hogy a zsidók nyerészkednek. Fantasztikus, lesznek rendőrtisztek, akik elmondják, hogy miért lenne jó a drogokat legalizálni, és hasonlók. Szóval, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezt így meg akarja nézni, esetleg akarja egy kicsit rontani, vagy javítani a hangulatot, mindenkire rábízzuk, meg hát nem szeretnék, hogyha fejér ömlene valami a szervezőknek, de mindegy, szóval lehet oda menni, pénteken 7 órától a Kinizsi utca 28-ba. Azt nem írták oda, hogy füvet mindenki vigyen magával. Azt nem írták oda, de gondolom, aki akar, visz. De ilyen helyen nincs razzia. Még tudom, még az verseny az, hát még nem tudom, hogy elmondta, hogy elcíviákat már egy picit. Sosem lesz. Sosem hát olyan, hogy ezzel razziáztak. Lehet, hogy lesz. Egyébként lesz, ha oda megyünk, akkor lesz. Tehát még erre is jó. Annál mondjuk valamivel kreatívabb ötletet kellene kitalálni, hogy oda megyünk táblákkal, meg Nagy Magyarországos pólóban, és üvöltjük, hogy mocskos buzik, meg büdös zsidók, mert ez sajnos minket járat le, és azért füvesekkel szemben lejárat tudni, az hát azok úgyis kirőlük, legalábbis érdekes, mondjuk biztos, mert jó kedvük lesz. Úgyhogy valami, hát én örülnék, ha valaki végre valami kreatív dolgot csinálna, és nem. Figyelj, mondok egy viccet. A ház előtt van tűzcsap. Csövet lehet kapni a tűzoltóból, 15.000 forint, dobjátok össze, az ablakon bemegy. Ott mondom, hogy ötlete. Például. Például. Csak mi is sodrás lesz a dolognak. Tegnap egyébként pont nézegettem ilyen drogos honlapokat. Na csak. Készült. Elküldték a linket, ilyenkor szokták mondani, hogy elküldték nekünk. Nem, teljesen véletlenül találtam meg, de jó pofa volt, átkattingattam a Társaság a Szabadság jogokért. Jaj, azok, akik engem följelentettek, amiért a Király utcában ráömlött ezekre a Töpler Zoltán és társaira egy vödör szar, ez a Társaság a Szabadság jogokért, mindjárt beszámolok. Na nekik folytatás. Van drogpolitikai külön oldaluk, így a drogokról szól. Tehát a drogpolitikáról úgy elvétve, de leginkább arról, hogy drogok így, meg úgy, meg egyébként is jók. Ön érdekes, van most nem tudom a nevét, egy ilyen kis szúc Németországban most tiltják be, kis tasak, bulizóknak ajánlják, ilyen alumínium tasak, olyan, mint egy óvszer, kibontod, szerintem életben is akkora, mert ott van a boxereken ilyen óvszertartó, gondolom ugye a menőbb srácok azok már nem óvszert tartanak, hanem ilyen kis izét, és kibontod, és ez szintetikus drog, de eddig engedélyezve volt, mert hogy azt mondták, hogy placebo, aztán kiderült, hogy nem szintetikus THC van benne, hogy mely ország, nem tudom hol lett, betiltották, és most már Németországban is, itthon is egyébként lehetett kapni, de csak olyanoktól, akik kintről hozták be, teljesen legális egyébként, nálunk érdekes lett volna, hogy mit csinál vele a rendőr. Nagyon érdekes éppen, mert olvasgattam, van néhány normálisabb nak tűnő ember is, ilyen 40 évesek, meg családapák, akik ugye ekkor-akkor szoktak szívni, meg jól érzik magukat, meg hát ugye van egy másik. Megmondom, mit csinált volna vele a rendőr, ugyanúgy elkap vele, mint a fűös cigivel, mert a törvény az nem azt írja, hogy a fű konkrétan tilos, mint mondjuk Németországban jön a drogtörvény tudtommal, hanem azt írja, hogy X hatóanyag tartalom, és le van írva, hogy nej hatóanyagok. Hát csak az a baj, hogy most meg kéne vizsgálni, hogy abban ugye van olyan hatóanyag. Lehet, igen, kérdés, a rendőr fel is hatóanyagot anyagot tartalom, aztán az instant cigi. Fogsz félbe, hagytasz egy 5000-re, beleszólod a kis port, öntesz rá vizet, és akkor ott lesz egy cigi. Meg. És az 5000-es meg elszívod. Egyébként ott nem, azt félreteszed, mert hát az a hordozóanyag. Én nekem otthon sokáig volt egy ilyen füves cigi, meg ilyen alumínium, hát azért most nincs, mert hogy jöjjenek a zsaruk, meg ilyen kis alumíniumban ilyen marihuána, mert hogy én azt így kaptam, és így volt. És így nem lehetett vele mit csinálni, mert én nem füvezem. Én meg tovább nem adtam, de itt tök jó volt így mutogatni, nem húztam le a WC-n, aztán egy eltűnt belőle, és akkor onnantól így nem, tehát onnantól nincs. Eszembe jut Örkény Istvánnak az egypercese a hasisról, hogyha emlékeztek, amikor a 60-as években egy megtörtént eset volt, amikor kapott ajándékba valami nyugati rokonoktól kis hasist, kis staniolpapírba csomagolva, és hogy most mit csináljon vele, és így próbálta szétpiszkálni a cigarettát, hogy valahogy belepakolja, mert pipája nem volt, és így hát igazából nem sokat talált benne, hogy miért ezt érdemes tenni, de így megírta, hogy ő szívott hasist. Mesélj a Társaság a Szabadság Jogokért. Ja, igen, a Társaság a Szabadság Jogokért nevű remek társaság, a Szabadság Jogokért, az följelentett minket, mert talán emlékeztek rá, hogy nem is olyan régen, amikor Töpler Zoltán, macskagyilkos filmrendező, itt próbált valamit a ő nem zsidó, de pont a Zsidó Színház nevezetű társulattal bemutatni a Király utcában, a Mazsihez köthető Sirály étteremben. Előadtak egy olyan darabot, amiben úgy különösebben nem vették túl nagy tiszteletbe a magyar jelképeket. Na mindegy, tehát egy ilyen színdarabot mutattak be, az Ádám és Éva, mint pornószínészek szerepeltek volna a ember tragédiájában, mindegy, bonyolult, nem értek én a modern művészethez. Na szóval a lényeg az, hogy az Űrgére rá akart ömleni egy vödör szar az előadás után, aztán végül is nem ő ráömlött, hanem a rendezőre. És mi meg a bloginnal pont ott voltunk, nem tudom, ezt kiérti, hogy hogyan. Le is filmeztük ezt, és utána ez a Társaság a Szabadságjogokért följelentett engem személy szerint, hogy az én voltam az elkövető, amihez ezúttal is gratulálok, mert ők nagyon-nagyon fölháborodtak ezzel. Most személy szerint téged? Személy szerint engem jelentettek föl. Nekik, mert ők úgy gondolták, hogy ez nem lehet máshogy. Tehát ők nem mennek el szó nélkül amellett, hogy a rendőrség azt mondta, hogy nincs meg az elkövető, mert az biztos, hogy én voltam. Ha ott voltam, akkor én voltam. Nem hamisvád volt, hanem tettek egy feljelentést ismeretlen tettes ellen, és megnevezték, hogy valószínűleg én voltam. Aha, és az a baj, hogy a magyar jogban nincs ilyen szankcionálás, ugye Tricikli barátunk is így bújt ki az alól, hogy ő azt állította a hatóság előtt, hogy mi a bloginnal megvertük, aztán kiderült, hogy hát kurvára nem. Tehát így bújt ki ez alól, hogy ő ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, azonnal megnevezett minket, mint tetteseket, de mivel ugye jogilag ismeretlen tettes ellen tette a feljelentést, így aztán nem hamisvád. Na mindegy. Tehát ezek a remek emberek följelentettek, és voltam kihallgatáson, jelentem alással a napokban a 6. kerületi rendőrkapitányságon, egy kedves fiatal nyomozó srác fogadott, így keresztül mondjam el, hogy hogy volt, meg mint volt, mondom, hát nézd, most ott volt ilyen srác, volt rajta farmernadrág, meg bomberzseki, és ő volt az elkövető, simaszba, igen, és így, azt mondja, jó, ennyi elég lesz, mondom, és az alapján megtaláljátok? Nem, de ez bőven elég, hogy lezárjuk ezt a fasságot. Többen ennyire érdekli a rendőrséget, hogy a vödörszar ömlött a rendező úrra. És olyan súly leveleink jönnek. Nem, mert még ajánljuk Posta Imre előadását Nyíregyházán. Milyen központi hely lett ez a település. Mindig is állam az államban volt, ezt már ezerszer elmondtam. Téma: a magyar rendőrség jelene és jövője az izraeli titkosszolgálat Magyarországon. Rendezvény helye Nyíregyháza Városi Művelődési Központ Kamaraterem. Időpont 2009. február 21. 17 óra. De hogy vesző nélkül olvasod fel a mondatot, akkor azért elég bajóslatú, hogy a magyar rendőrség jelene és jövője az izraeli titkosszolgálat Magyarországon. Szerintem én így értem. Azt hittem véletlenül van ott az a vesző. Találunk. Nagyon jól el lehet menni Nyíregyházára, a vonatjegy olyan 6000 forint, csak oda, úgyhogy gyerekek. De vannak nyíregyháziak, meg hát össze lehet ülni autóba, de úgy tűnik, hogy nem éri meg vonatozni, tehát hogyha tudjátok egymást vinni autóval, akkor menjetek úgy. De egyébként ő előadt Pesten is, tehát pont azért a pestiek ne induljanak el, csak ugye mi úgy tudjuk, hogy... De ebben a témában is ad elő. Mondjuk ő már minden témában adott elő, tehát az utóbbi időben a Magyarok Házában, és ugye arról én idéztem, és azok, a Gergény is alul. A nyíregyháziak jöjjenek Budapestre a Magyarok Házában meghallgatni, hogy a pestiek meg menjenek le, és... Így tudjátok kifejezni a hazafiságotokat. És gyalog menjetek. És zárt alakzatban, egyenruhában menetelve, azt mostanában büntetik, tehát ez már lázadás, hogyha... Tényleg elmúlt február 1, most már papírgalacsinnal sem dobálóztatunk. Nesze! Nem találtam el a blogint. Most de szerintem már pusztán az is elég lett volna, hogyha elkezded az előkészület nem volt. Kérem szépen, én most elkövettem egy bűncselekményt a rádió élő adásában, a blogin följelentesz engem? Itt a bizonyíték a hangfelvételre. Jelents föl, próbáljuk ki. Jelents igen, föl. Mert rám néztél, akkor őt meg akartad dobni. Két tanú van, tehát itt van a Ghost Missing meg a Big, ők lesznek a tanúk. Visszaadnád a műsorterv első oldalát, már az bűnjel. Ja, bűnjel, oké. Okay. Köszönöm, kapok egy másik műsortervet, ez össze van tűzve, de nem baj. No, menjünk az olvasói levelekkel. Na, kedves hallgatóink, fogunk tenni egy feljelentést, mert én most elismerem, hogy a bűncselekményt elkövettem. Én bizony papír galacsinnal támadó jelleggel megdobtam blogint, és bár nem sikerült, az előkészületet megvalósítottam, és kíváncsi leszek, hogy lesz a vége. Tök mindegy. Az nem számít. No. És csak a papírgalacsin vonatkozik ebbe a kategóriába? Bármilyen támadó jellegű dolog, fellépés, akármi. Tehát, hogyha... Köpés. A köpés is többek között 2 év börtönben büntethető. Tehát leköpöd a buzit, akkor 2 évre börtönbe mész. Ti köptétek már a barátnőtöket, mert nem állt be, vagy nem fogta be, amikor már nem volt igaza, és még mindig mondta, és nem. Mert hogy én nem, csak hogy én hallottam olyanról. Nem, leköpés még nem jutott nekem így eszembe. Nagyon durva. Nem tudom. Amíg van otthon balta. A lányokat nem úgy szokták benyálazni, és nem akkor. Nem ezt mondom, nem csak, tehát ez most csak egy ötlet volt, de nagyon jó, amikor valaki vitázik veled, és képtelen abba hagyni, és már válaszolnál, és csak mondja, és így szembe csúrod. És az a döbbenet, tehát utána kész, kizökkentetted. Lefejelni jobb. Az is jó. Közben kicsit szétesett a mikrofonom, elnézést, most kattani fogunk, összeszerelem újra. Igen. Ez is a bűncselekmény mellékhatása. Elindultam ugyanis ezért az elhajított papírlapért, mert ez nekem kell. Bogin, menj arrét. Köszönöm, megtaláltam, és megyek vissza a helyemre. Sosem voltunk profi műsor, ezután se leszünk. Olvasói levelek jönnek. Várj egy kicsit, meg amíg hangját. Ne, csak azért most nem szeretném beszélni. Jóban fogsz olvasni. Holnap egyébként Tomkert fogsz... Ne zörögjél már, fog szerepelni a fővárosi Pesti Központi Kerületi Bíróságon, holnap reggel mint vádlott. Bomba ügyben megél lehet a cukrot elővenni, eldugni. De mire ezt hallgatják a műsort, már valószínűleg már tárgyalás folyik, tehát ez kb. Reggelre kerül ki, úgyhogy ezért is nem akartam erről beszélni. Az akkor volt. Nem lesz egy túl érdekes tárgyalás. A tárgyalásra már nagyon vicces volt. Igen. Igen, és elítélték Tomkettet, tehát ez az utolsó hatás, hogy ő, ugye szabadlában itt van velünk, tehát ez nagyon... Köszönjük szépen. Feláll, elmondja a leüli kész. És még papírt is dobált, ugye? No, a másik. Adjon az Isten, ez a levél. A következő történetet hallottam a madagaszkári magyar származású angol tanáromtól, és beismerem, röhögtem rajta. Angolon az első benyomás volt a téma. Harry a tanár mesélt egy vicces történetet magáról és egy haverjáról. Egy másik barátjával mentek babanézőbe. Bemutatták a kis Benjamint Harrynek és barátjának Tomnak. Amikor Harry, akinek barnább árnyalatú a bőre, mint az átlagnak, a csecsemő fölé hajolt, az rögtön elsírta magát, de amikor a német Tom szőke kékszemű alak hajolt felé, rögtön abba hagyta a sírást, és nevetni kezdett. Utána néztem a neten, és a következőt találtam. A kaukázusi fehér gyermekek több mint 85%-a elsírja magát, ha egy negridet, néger, afroamerikai, fekete nigger meglát. Köszönjük, hogy megmagyaráztad. Viszont körülbelül ugyanennyi boldogabb lesz, ha egy szőke kékszemű fehér embert lát. A mai világban, amikor mindenki az egyenjogúságról papul, csak azt felejtik el, hogy egy teljesen tiszta emberi gyermek is előítéletekkel küzd, lehet, hogy nem véletlenül, és ennek megfékezésére csak egy dolgot tudok javasolni, öljünk meg minden nem fehéret, ezt ajánlom, vagy minden fehére. Remélem, ti is érdekesnek találtátok ezt a történetet, szebb jövőt, Frak. Kedves Frak, sajnálattal közlöm, hogy a világ többsége, a demokratikus és felvilágosult gondolkodású többség a fehérek kiirtása mellett döntött, úgyhogy, de egyébként valóban volt egy másik alternatíva meg azért, is. Meg azért még egy dolog, hogy ilyen kutatás konkrétan nem volt, hogy hány gyerek sírja el magát a négertől, valószínűleg lehet, hogy szagától sírt el magát, meg egyébként ez ugye nem bizonyít semmit, egyetlen... Figyelj, én lemegyek a blahalójáróba és elsírom magam. Tehát... Igen, ezt felnőtteknél is előfordul. Azt nézték meg, hogyha egy babát adnak, két játékbabát a kisgyermeknek, akkor az a fehérhez, mindig a fehér bőrűhöz fog nyúlni. Ez egyébként egy nagyon... De egyébként a néger gyermekek is. A néger gyermekek. Tehát ez az érdekes, ez ami nem megmagyarázható, mert ez, amit leírt a hallgató, ez evolúciós okokkal magyarázható, nem egy nagy vasszis, de az egyébként pedig ugye a fehér lépség, most az a baj, nem tudom pontosan, lehet, hogy hülyeséget mondok, de 5-15% között van a világon a fehérek aránya, de inkább az 5 felé közelít, most fejből nem tudom megmondani, tehát innentől ugye persze nagyon jó pofa utálni a négereket, csak az a baj, hogy az ilyen kijelentésekkel ugye nagyon nehéz bármit kezdeni, de innentől meg az az érdekes kérdés, hogy akkor ez az evolúciós maradvány, ez hogy maradhatott meg úgy, vagy hogyan alakulhatott ki, úgyhogy ez néger gyerekeknél is megfigyelhető. Hát, tehát ez is egy náci dolog, ugye? Tehát erről nem szabad. Ma már ezt nem szabad kutatni. Ezt tudtátok, hogy a II. Világháború alatt a japánok milyen kísérleteket végeztek. Ez nem élik ide. Nem, de mesélj róla. Nagyon zsírarcok voltak. Még mindenki Mengeléről beszél, aki egyébként szóval ő is zsírarc volt, ha azt veszük, mert utána ugye Brazíliába ment, jól mondom. És ott feltűnő volt, hogy ahova így letelepedett, ott ilyen sok szőkehajú kékszemű ikerpár született. Tehát ő folytatta. Hát érted, hát egy orvos ember nem érdekelte. Teljesen jó el volt. Hát miért Werner von Braun is folytatta, ő építette a Saturn 5-ös rakétát, ami a Holdra szállt. Hát a Mengele miért nem folytatta volna? Igen, hát most nem. Folytassa Mengele. Aztán a japánoknál voltak érdekes dolgok, csak arról nincsen szó. És mai napig a kínai területen kínai és orosz hadifoglyokkal kísérleteztek, de tehát úgy igaziból, tehát olyanokat csináltak. Harcigázt kipróbáltak, vagy volt ilyen, hogy gránát egy darab 5 méterre, 10-15-20, és megnézték, mi lesz. Fáj. Vagy egyik kedvencem, kitették a karjukat a hidegbe, vízzel locsolták x időnként, és mérték, hogy mennyi idő alatt lehet eltörni a kart, az élő ember karját, illetve terhes asszonyokból vágták ki a magzatot, megnézték még meddig él. Szóval az a lényeg, hogy ilyen japó tudósok ezt így mérték. Mert ezt azelőtt senki se csinált, úgy voltak vele, ha háború van, akkor biztos lehet. És az az érdekes, hogy ezen emberek leszármazottai bizonyítékokkal kárpótlást követelnek, és hát nagyjából ugye a japán hatóságok azt mondják, hogy lófasz jár nektek, nem kárpótlás. Mármint az kér kárpótlást, akit úgy kinyírtak. Akinek így az utódai kérnek, akiket így hát kicsit bántottak. Más generációs holokauszt túl. Na mindegy, szóval róluk így nem esik szó. Ezt már ezerszer elmondtunk ilyen történeteket, csak megint egy. De ha belegondolsz, akkor brainiek ide vagy oda, ilyeneket nem nagyon próbálnak ki. Tehát értelemszerűen valakinek előbb vagy utóbb eszébe fog jutni, hogy fagyasszuk a karját és törjük el. Persze, tehát hasznos valamilyen szempontból. Végül is akkor többet is akkor olyan kísérletezett a kismacskával. Igen, megnézte, hogy mit szól a közönség, ha ilyet bemutat. Ilyeneket egyébként az első világháborúban is csináltak, például az Antant hatalmak, tehát az összes harci gázukat német hadifoglyokon próbálták ki. És ez dokumentál, és senki nem szól egy kurva szót se, hogy hát bocs, ilyen volt, nem egy ember. Ezért nem jó a háború. Igen, a német hadifoglyokat nagyon-nagyon sok helyen nem szerették. Hát például ott, ahol elfogták őket, ott sehol. Hát például igen. De német hadseregben szerették, csak túlzottan nem szerették, tehát ők nagyon-nagyon-nagyon sok hideget, meleget kaptak, amikor ők hadifoglyok lettek. Igen. És érdekes, hogy németeknél a hadifoglyok azok nem voltak ilyen nagyon rosszul tartva. Nem, és arról sem nagyon tudok, hogy különösebben nagyon nagy kárpótlásokat osztogattak volna háború után, akár ma is a volt hadifoglyoknak, holott ugye még Magyarországon is a hadifoglyok azért valami kis zseppénzzel kiszúrogatták a szemüket. Németeknél annyira nem. Mert például a Wilhelm Gustloff katasztrófának az áldozatait se nagyon feszegetik, hogy ki kéne fizetni azt a pár tízezer embert, aki ott vízbe fulladt. No mindegy. Koszorúzhattak. Azt lehet, azt mindig lehet. De hát abból nem építünk államot. No, van egy hír, amit nem mondhatunk el. Igen, van egy hír, a Neo, aki itt volt, ugye megkért minket, hogy ne beszéljünk róla, ő elmondott nekünk valamit a Gárdáról, de az nem hír, hát annyit tudok csak mondani, hogy a részletekért kérdezzétek meg a Magyar Gárda legújabb budapesti kapitányát, aki két nap múlva lép pozícióba, mi nem beszélhetünk. Igen. Tehát nem esik szét a Gárda, ugye, csak hát furcsán viselkedik. Ja, és a Neót nagyon keresétek a budapesti Gárdába, ezentúl inkább a Pest megyeibe keresétek, hogy miért azt megint nem mondjuk el, de hát ezek olyan állománybeli dolgok, amiket egyébként a Gárda a hivatalos körlevelébe is közöl, például a pártoló tagokkal, így velem is, majd előbb-utóbb csak levesznek a levező listájukról, csak hogyha valamit titokba akarnak tartani, akkor legalább ne küldjék el e-mailben, tehát, mert akkor nem maradt titok. Mert hát igen, tehát egy elég nagy számú e-mail címre elküldték. Olvassuk be Neo telefonszámát, és akkor a kedves hallgatók megkérdezik. Nem, azt viszont mondjuk el, hogy a Boris még mindig barátnőt keres. A Neónak van három, de egyiket se adja. Igen. Azt nem kellett volna elmondani, hogy három van? Kézzel hallgatja a barátnői, vagy ezt hallgatja, amivel amit csinálok rá. Szerinted Gabucsino egy adást hallgat meg, az pont az, amiben elmondtam, amit megkért, hogy ne mondjak el. És a legvégén tudod, amikor a legszarabb adásnak, amit gondoltam, hogy úgy hallgat végig, de azt végigülte. De hát ez jó. Tehát. És még egy fontos dolog, kedves hallgató, drágaságok és egyebek. Kérem szépen, Seres Mária, ez a csodálatos nyíregyházi asszony, nagyon-nagyon jól csinálja az aláírás gyűjtését, ugyanis már körülbelül 180 ezernél tart a begyűjtött aláírások száma. Ugye 200 ezer érvényes aláírás esetén lehet népszavazást kírni. Ha valaki nem lenne képben, még mindig elmondom, hogy a kérdés az úgy szól, hogy akarja ön, hogy az országgyűlési képviselők csak igazolt kiadásaikra kaphassanak költségtérítést, jelenleg ugyanis bemondásra, szíre szóra kapnak milliókat ezek a patkányok. Tehát Seres Mária aláírás gyűjtése a hajrában van, és a Bombagyár közössége szeretne neki nagyon sokat segíteni, mint ahogy eddig is próbáltuk. Úgyhogy pénteken, szombaton és vasárnap, aki szeretne jönni aláírás gyűjteni Budapest utcáin, asztalt, széket, mindent hozunk, az jöjjön minden... Aláírás nem viszont? Aláírást is lehet hozni, tehát alá is lehet írni, tehát aki alá akarja írni, az is jöhet, de aki jönne segíteni, annak még jobban örülnénk. Tehát 10 órakor, délelőtt 10 órakor a Nyugatinál a forgó óra alatt találkozunk. Aki csak később tud, péntek, szombat és vasárnap, mindegyik. Hát pénteken, az holnap te... Holnap nem én szervezem, de akkor is ott lesz ez a találkozó. Oké. Okay. Ne kötözködj, ne elriasztod az embereket, ne bomlasz, kész. Egy szóval, akarjuk, jöztök, aláírtok. Úgy van, de aki nem ér oda 10-re, mert csak később tud jönni, vagy kutyafasza, akármi beteg, nagymamit kell tologatni, akármi, az három helyszínre jöhet, mégpedig Nyugati aluljáró, Blaha Lujza téri aluljáró és Határúti aluljáró. Ez a három legforgalmasabb pontja Budapestnek. Itt leszünk egy-egy asztallal, és mindegyik helyszínre legalább három embert szeretnénk kiállítani, de inkább négyet. Már volt olyan is, aki Gabucsino volt konkrétan, aki még pénzt is felajánlott, hogy csináljunk molinót, meg mindent, hogy kirakosgassuk, ez is majd meg lesz, de mindegy, gyertek, ez a lényeg, gyertek és segítsetek. És aki gyűjt, az mostanában már kezdje el leadogatni. Aki nem akarja postán elküldeni Seres Máriának az aláírás gyűjtő íveket, amiket gyűjtött, az odahozhatja az asztalainkhoz is. Nekem ide a pólóboltba annyira már ne hozzátok, mert én is csak postán tudom elküldeni, és hogyha péntek után adom fel, akkor már késő. És kezdjük el olvasni a gyíreket lassan, mert nagyon hülyén nézel ki azzal a szottyát összegyűrt ex-galacsinnal a kezedben. Hát egy bűncselekmény eszköze. Még egy dolog, seresmaria.hu, lehet kötőjellel is, vagy most már ékezettel is írni, erről a honlapról le lehet tölteni az ívet, illetve itt van két telefonszám vidékieknek és pestieknek, hogyha vidéken szeretnél gyűjteni, még arra is van lehetőség, ott a telefonszám hív föl, ha pedig Pesten máshol vagy tőlünk külön, vagy nem találsz, vagy hülye vagy, vagy bármi, akkor azt föl lehet hívni, az is segít. Azért nagyon fontos az utolsó néhány nap, mert a 180 ezer egyébként szép eredmény, hát magánember, tehát ugye az Albert házaspár nevű Fidesz Tróman megcsinálta, de tehát ők nem voltak benne igazából, ők csak arcot adtak. Magánember ilyet még Magyarországon nem csinált, mármint hogy demokráciát játszik. Tehát az nálunk ugye eddig nem működött, itt van a lehetőség, illetőleg nagyjából olyan 240-250 ezer kell, mert az OVB ki fogja szórni őket. Igen, nagyon sokan azért érvénytelenül írják alá, tehát úgy firkantja alá a személy számot, az utolsó négy számot nem, mert azt nem kell, úgy gondolja. Az a baj, hogy a számolásnál ugye úgy számolgatnak, hogy X oldalanként megnéznek egyet, és hogyha vagy kettőt, és ha hibást találnak, azt felszorozzák annyival, ahánya, tehát ugye arányosan, most ez ugye elég veszélyes tud lenni, illetve itt azért sejtsük, hogy szóval nem, tehát szőrös szívűek lesznek egy kicsit, és nagyon sokan hibásokat hoznak, én itt láttam Tamásnál is, több ezres egyébként már a hibás évek száma, tehát rendesen kinyomtatni se sikerült, úgyhogy ez jóval 4 millió fölött lesz, hogyha ment az aláírtak száma, hogyha ez sikeres, gondoljatok bele, hogy ennyi embert valaki megszólított, és ez csak az első lépés, hiszen ezután ezek az emberek már ismerik Seres Mária nevét, és ő nagyon sokat tud segíteni Magyarországnak, és ez mindannyiunk érdeke. Egyébként így nézegettem az OVB honlapját, miket látok, új népszavazási kezdeményezések, SM névem, nagy részét elutasították, egyet nem, véletlenül vettem észre. No, mennek a hírek. Súlyosat bukott az antirasszista kampányokban, túlmozgásos, de tettekben láthatóan szegény kormányfő, a miskolci rendőrkapitány cigányozós nyilatkozata ügyében, írja blogjában az SZDSZ-es Gusztos Péter. A liberális politikus szerint saját pártjának helyi szervezet is leszerepelt, amikor a többi parlamenti erővel együtt kiállt a Gusztos szerint rasszista kijelentéseket tett Pásztor Albert rendőrkapitány mellett. Hát csókoltatjuk Gusztos Pétert, nem tudom, észrevette, hogy egyedül van ebbe az országban a véleményével. Nekem is meglepő volt egyébként, hogy mindenki kiállt a kapitány mellett, és én is. A helyi SZDSZ. Igen, a helyi SZDSZ. Szóval úgy látszik, a helyi SZDSZ-nek több esze van, meg ők ott élnek a cigányok között, szemben Gusztos Péterrel, aki valahol a... Hol lakik ez a szerencsétlen lökött? Ott valami zsinagógába biztos. Hát, biztos, hát ott nincsen cigány. Vagy a Tája utca körül. Az hol van? Hát igen, drága helyen. Ja. Engem valami ilyesmit sejtek én is. Talán gondolom, egyébként pontosan ezt mondta, a helyi SZDSZ-es főfő, nem tudom ki, hogy kérem szépen, ezt a helyzetet nem lehet Budapestről megokoskodni, tessék ide lejönni és megnézni. Ezt mondta. És hát, hogy ezek után meddig lesz SZDSZ-es, na nem, mint hogyha sajnálnánk az SZDSZ-t, hogyha megint egy fővel kevesebb lesz, de alapvetően kurvára igaza volt. És ha belegondolok, ez már nem az első eset, hogy prominens SZDSZ-es szembe megy a pártjával. Jó, hogy az SZDSZ megdöglik, az már el van intézve. Nem fogják a szerencsétlent átvenni ebbe az LMP-be. Őt nem. De az LMP-nek ne felejtsük el, még egyszer elmondom, sokatszor elmondom, az LMP nevezetű szórakozás, ez azért van, hogy az SZDSZ átmentse magát. Nem személyesen a Kóka, meg a Fodor, meg ezek fognak átkerülni bele, tehát nem lesznek ott ismerős arcok, az ideológiát viszik tovább. Nagyon legyetek észnél, amikor figyelitek ezeket, hogy így szimpatikus meg úgy, és mindenkit beszéljetek le erről, hogy erre a pártra szavazzon, mert itt most készül egy újabb rendszerváltás. Egy kisebb rendszerváltás, mint amit 89-ben játszottak, de ugyanúgy el akarják csalni, és ugyanúgy át akarják menteni a kádereiket. Ne szavazzatok erre az LMP-re, ott akadályozzátok őket, ahol tudjátok. Ezek a Soros György emberei. Na, elmondtam a lényeget. Gusztos Péter csak volt a Soros György embere, ugye ő benne már nincs annyi pénz. Balog Artúr neve nem sokunknak ismerős, ő a hírszerzőn publikáló cigány blogger. Én ismerem. Vannak... Van. Várj, hogy nemes, nehogy elfelejtsd. Nemes cigány. Persze, sok ilyen van. Igen. Nem tudom a teljes nevét. Mi akkor a teljes nevesi neve? Tudjuk? A műsor előtt mondtam, és most nem jut eszembe. Nagyatádi, azt hiszem. Nagyatádi, valami ilyesmi. Na mindegy. Szóval neki vannak érdek... Egyébként tényleg, szóval... Majdnem... Nagy Kikindai, bocsánat. Igen. Nagy Kikindai Balog Artúr, igen. Szerencsére ezt is elcsatolták, de még átmenekült. Na, tehát a... Én nagyapám az, mint visszaberzédi nagy kármai volt. Igen. Tehát a náci vadász nevű paródia oldal is megirigyelheti azt a magasságot, ahova ez az ember, csak hát az a baj, hogy komolyan föl. Egyébként tudtátok, hogy van a náci vadász blog, ami a bombagyár vagy hajtása? nacivadász.blogspot.com. Egyrészt nagyon vicces, másrészt mennek oda nagyon magyarok, ja, hát ilyet nem mondhatok, szóval mennek oda a turulpólósok, és így oltják őket, hogy húzzatok haza Izraelbe, mert komolyan veszik. Jár a csetre, mert hogy az is van, néha én is megfordulok, ez ugye reklám helye, egy cigány, aki meg tökre egyetért. Így oltják, tehát ugye ez egy humor oldal, tehát így kivetkőztesz magadba, és lehet zsidó, és akkor így magyarázzák, hogy így férfiakkal jó, meg csak azonos nemű, meg a hülye magyarok dögenek meg, és jár oda egy cigány, és az halál komolyan veszi, és oltja ott a magyarokat, és nem tűnik föl neki, amikor már túlzás. Tehát nagyon, nagyon jó kis oldal. Na, szóval ennek a magasságába érkezik ez is, csak sajnos ez komoly, úgyhogy megpróbálom előadni egy kicsit hiperdramatizálva a mai blogposztját, ezzel az üggyel kapcsolatos. Néha lehet, hogy belehibázok, mert a helyes írása hát az cigányos. Időszámításunk szerint a harmadik évezredben a 21. század hajnalán, alig 100 évvel a Goebbelsi propagandagépezet elnyomó agymosó hatása után a fasiszta és náci eszmék a legmodernebb informatikai és tömegkommunikációs eszközöket megszállva hirdetik a zsidó gyűlöletet, rasszizmust és az ária faji felsőbbrendűséget. 25 millió katona, apa, fiatalember, 41,7 millió civil, polgár, nő, gyerek, csecsemő, 5.757.400 holokauszt áldozat zsidó cigány, összesen 72.771.500 ember. Ez a második világháború adatai. Ezek tények. De tudja. 7 magyarországi ember Budapesttől, Vidékestől, Miskolcostól, Avasostól együtt. Ismétlem, 7 teljes Magyarország. Berlin. Egy bizonyos valaki a hatalom csúcsán kijelenti, a zsidók és a cigányok miatt van minden. Csak lopnak. Nem lehet velük együtt élni. Nem csinálnak az égvilágon semmit. Alsóbbrendűek. Rá pár napra. Megkezdik a sűrűn lakott zsidó városrészek rendőri ellenőrzését. Szinte hermetikusan elzárják. Zsidók összeírását, gettóbazárását, a rendőrség erőit igénybe véve, majd megkezdik a kiürítést. Koncentrációs tábor. Majd kezdetét veszi az emberiség történelmében a legkegyetlenebb, leglélektelenebb kivégzése. Az állami apparátust teljes, maximális igénybevételével. 2009. január 30. Miskolc. Egy bizonyos valaki a hatalom csúcsán kijelenti, a cigányok nem csinálnak semmit, igényük nincsen, hangos életvitel, összeférhetetlenség, kisebbségi nemzettársainkkal nem megy az együttélés, ez nem rendőri ügy, ennyi. Rá pár napra megkezdődik a sűrűn lakott cigány városrész ellenőrzését a miskolci avas lakótelepen. Szinte hermetikusan elzárják. 72.771.500 ember. Fiatal, idős, nő, férfi, gyermek, szemét még ki sem nyitott a csecsemő, szerelmes, tini, akinek lázadni sem volt ideje, tanuló, dolgos, munkás, gyerekét féltő apa és anya, unokáját szerető nagyapa és nagymama, első szexuális élményére váró fiatal, első csókra éhez száj, hívő és kételkedő, kritikus és mindig vidám, testvér és barát, mind meggyilkolt. Mindez miért? Egy bizonyos valaki a hatalom csúcsán kijelenti az árja faj felsőbbrendűségét. Ezek tények. Na most hol lehet szavazni erre az emberre? Mi a tanulság? Ne ígyunk élemosatlan gyümölcslevet. Az egy dolog, de ez miatt a mostani kijelentés miatt Magyarországot hétszer fogják kiirtani. Igen. Igen. Belülnek a Dunába, lent, vaskapulnál kihalásznak a hullákat, visszahozzák, megint belülnek a Dunába, megint te? Igen, valahogy így. Tehát most az, hogy történelmi ismeretei, hogy a nullához konvergálnak, tényleg az a... Várját, hogy csökkentett a 6 milliót, ez már holokauszt tagadás, hogy az élet... És belevette a cigányokat. De várjál, azért Raúl Hilberg 300 ezeret rávert, mert Raúl Hilberg az Európai Zsidóság megsemmisítése című könyvébe, már sokszor elmondtam, hogy 40 évig írt, a holokauszt áldozatainak számát 5,1 millióra teszi, nem 6 millióra. Hát figyelj, mi jobb, mint a, volt ez a Sorstalanság című film, és utána volt egy ilyen zsidó kisköcsögöt elemezve. Tehetségtelenség. És, igen. Szóval, hogy ott kijelentette, és a 6,5 millió zsidó áldozat, mire, hú, mondani, statiszta kellett a filmhez. Kiásták a temetőkből. Milyen érdekes, pont ma olvastam. Nem, újakat vetettek be, ne vicce, akkor nem lenne 6,5 millió. A régi Sorstalanság kritikákat. Nagy Marcelt azóta láttuk, valahol a Tüskevárban egyszer még játszott. Hát, abban a fél millió benne van. Igen, ebbe volt 2,1 milliárd, de úgy nem nagyon, meg a Herrer Sára a másik kedvencem. Úgyhogy igen, az is egy szép történet volt. Akkor ezzel köszönünk el, és zenélünk. Of our pain. amúgy erről a nagyon szép, hosszú olvasmányáról bloginnak Godwin törvény jutott eszembe. Na most ez a Godwin nevű forma 1990-ben, amikor a Usenetnek még volt érvénye, azt mondta, hogy minél hosszabbra nyúlik egy Usenetes beszélgetés, egy thread, annál valószínűbb, hogy valakit vagy valakiket abban a threadben a nácikhoz vagy Hitlerhez fognak hasonlítani. És ebből jött a redukció am Hitlerum, a redukció ad abszurdumnak egy formája. A redukció ad abszurdum az azt jelenti, hogy valamilyen érvet teljesen abszurd módon elvetünk, tehát egy hibás érvelést zárunk ki a vita során. És a redukció ad Hitlerumnak egy olyan formája ez, hogy például, ha azt mondjuk, hogy a Hitler dohányzás ellenes volt, akkor innentől kezdve a dohányzás ellenes kampányok rosszak, mert Hitler az a legrosszabb, ami létezik. Tehát vannak ilyenek. Antikrisztus. Igen, tehát Hitler az egy elég érdekes helyet foglal el a vita technikák történetében. Jolly Joker, ha gondolkodok számára egyébként, ennek a cigány embernek üzenném, innen most így bele a vitek közé, hogy hozzám nem jár a rendőrség ellenőrizni, mert a környékre se igazán szükséges, pedig a lakomat elég sok fordul elő belőlük, és általában a rendőrökből, vagy a... Nem, úgy adom, a cigányokból. Igen, és hát azok előfordul. Ellenőrizik a rendőröket. Tehát igazából, ahogy sérelmezi azt, hogy ott náluk most nekiálltak az avason ott felvonulgatni a rendőrök, és úgy ellenőriznek, meg kutyákkal láttam képet róla, és, de valószínűleg oka van. Tisztes polgárok lakta a környékre, nem kell ilyet bevezetni. Gondolkozzon el, hogy akkor ez miért van. A másik egyébként az, hogy a fajtája az, amelyik behajt a parkolóba hajnali kettőkor, és dübörög a zene a kis Verdából, most aludni időnként nyáron képtelenség, mert nem bírnak magukkal viselkedni. Mondjuk én már hallottam ugyanilyet Kárpátiával is. Jó, hát csak az a Kárpátiára, hogy azt mondom, hogy bazd meg, hangos, de legalább zene. De amit ezek hallgatnak, az borzasztó. És már az a baj, hogy széles a párkány az ablakon, mert hát a távcsőes puskához se tudok oda pörkölni. Ahogy mondtad ezt az autós párhuzamot, épp a múltkor láttam egy olyat. Van Kispest és Lőrinc között nagyjából egy körforgalom, ahova behajt egy út, egy benzinkútról, és hát így forgalmas, tehát úgy azért lassan mennek az autók, és a benzinkút felől berongyolt, hát ilyen legalább olyan 70-nel, ami annál a körforgalomnál így eléggé gyors, mert ez egy kicsi körforgalom, egy nagyon-nagyon-nagyon régi lehúzolt 5-ös BMW, és ült benne 5-nél mindenképpen több nagyon szép, kifejlett cigány kisfiú, és úgy gondolták, hogy egy kicsikét így Need for Speed, és adtak rá egy kis gáz, BMW az hátsó kerekű, és hát akkor csúszott egy kicsikét az autó, de egy kicsikét többet csúszott, mert az egyik várakozónak az elejébe, így belecsúszott a BMW-nek a hátulja. De úgy, hogy a, hát igen, szóval az autónak az oldal az így BMW lett. Elfogyott, és itt a reakció... Igen, itt a reakció a BMW-s C-kategóriás állampolgárok részéről annyi volt, hogy hús. És így jó gyorsan elmentek a pacák, meg nem tudott elmenni, mert hát a utánuk menni, mert hát a kereke is kapott, és így feldekerékkel nehéz autózni. Hát a Robint kétszer próbáltak elgázolni ilyen C-kategóriás emberkék, úgy Hetzből, Csepelen ez így megy. Hát igen, Csepelen. Csepel ez egy gyönyörű hely, te pont ott laksz, ugye? Na most úgy... Lakom, de laktam ott is, tehát tudom azt, hogy a milyen út, Petőfi suli környéke, ott az a utca, ott volt egy cigány putri az utca elején, mindig ott mentünk belég, hát ez 10-20 régen volt, Jézus Mária, az első osztályba jártam még. Csepelen a Bajáki Ferenc utcával párhuzamos utca. Igen. És kicsit elfele a Csepelművektől. Igen. És oda az utca elején ott volt lakott egy cigány, egy kőfal, kapu, kőfal, tehát így mentem az utcán. Most az ember elment a kapu előtt a utcába, hát ott lélegzetet vissza kell tartani, mert a szag az úgy kitántorított az úttestre, mert olyan buké jött abba az udvarból. Én azt nem értem, hogy tudnak ajtó nélkül élni. Én több helyen láttam, az, hogy az utcán koitálnak esténként, az egy dolog, de hát az is egy érdekes dolog. Igen, de tényleg az, amikor nincsen ajtó egy földszinti lakáson, és nincs, ilyen függöny van odahúzva, de hát így be lehet látni, bemegy a tévé, szóval egyszerűen, tehát annyira nincsenek igényeik, hát ezért mondtam Miskolc ennek kapitány, hogy nincsenek igényeik, mert nincsenek igényeik, tehát ő csak azt mondta, mi van. Én olvastam egyszer egy jó könyvet, Broid Zóna volt a címe, még visszatérve kicsivel korábbra, és abban volt arról szó, hogy a Menza fórumán, aki először hasonlítja nácikhoz, tehát ilyen argumentumát nácium, vagy redukciót Hitlerum, tehát ez a náci kártya először húz erre a náci jegyzeti kártyát a vita partnerével szemben, az egyből elvesztette a vitát. Mivel ez egy nagyon helyes megoldás, be kéne vezetni a parlamentben is, bár nem tudom, akkor mit csinálna az MSZP meg az SZD. És tegyük hozzá, hogy ugyanúgy, ahogy egyszerűen, tehát majdnem ezt is latinul mondtam, tehát hogy évtechnikai hiba, nem, mert már rám szólnak. Ugye, ugyanúgy, ahogy évtechnikai hiba az, hogy valaki diszkvalifikálsz a vitából, amiatt, mert szerinted nácit, és nem bizonyítod, ugyanígy azért a mieink is az ávósozást, mert a komcsizást, azt meghagyhatják egy értelmes vitában a több sört elfogyasztottak számára. A mikrofonon nézd meg, nagyon le van csúszva, nem? Igen, ez egy profi műsor, itt észre kell venni néha a mikrofon lejjebb csúszott, így aztán megtörjük a beszélgetés vonalát, és így már nem is jut eszembe, hogy mit akartam mondani. Nem, ez úgy lett volna értelmes, hogy hogy mondom. Egyébként arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy van nekem most egy kis vitaindító cikkem a Bombagyáron, amiben 1968 és 2006-nak az összefüggéseit feszegettem, mert bizony ez a nácizás, ennek megvan a hagyománya, hogy honnan jött, ez furcsa módon nem 45-be kezdték el. Tehát ez nem úgy volt, hogy vége lett a háborúnak, és onnantól kezdve mindenki, aki nem tetszik, az náci. A gázkamrázás sem 45-ben kezdték el. Valóban, tehát ez a 60-as éveknek a vívmánya, még pedig 1968-hoz és Daniel Cohn-Bendit, ez az Vörös Denihez köthető, ugyanis ő nácizta le először a francia ifjúsági és sportminisztert, amikor az, hát mindegy, beszólt neki, hasonlóan, mint én a Gyurcsány a rendőrpalotába, csak különbség, hogy ő vissza is tudott szólni, a Gyurcsány meg nem, mert neki nem volt annyi esze, de mindegy, szóval visszaszólt egy olyat, hogy az ürge szénné égett, és nem tudott más kinyögni ez a Daniel Cohn-Bendit, aki manapság ilyen nagy-nagy gurúja ennek a nagy 68-as generációnak, meg minden, most már egy vén szar zsidó, de mindegy, akkor még fiatal szar zsidó volt, tehát ennyit tudott visszaordítani a miniszternek, hogy ez náci válasz volt. Csak ezt így megtapsolták a vele levő kis hülye kommunisták, és onnantól kezdve lelkesen lenáciztak mindenkit. Mert rájöttek arra, hogy ha valaki túl jó az érvekkel veled szemben, akkor azt le kell nácizni. És de jó. Egyetlen egy jó megoldást tudnék erre a problémára. Ez a Cohn-Bendit, ez védesse le ezt a dolgot, és utána ilyentől kezdve a gusztusék meg majd fizethetik a jogdíjat. Egyből elhallgatnak. Védessük le mi? Igaz. Végig jó. Fizessenek nekünk. Ez az. Igen, milyen a bejegyezni a náci, nemzeti, szocialista, stb. Szavakat, és még kitánk egy óvodát, aminek... Igen, csak az ilyen érvelési bunkosbotokat könnyebb levetetni. Érvelési bunkosbotokat. Mint mondjuk tényleg vitába szállni. Tehát meg lehet nézni Tomcat cikke után a hozzászólásokat, számát, meg minőségét voltak jók, tehát nem erről van szó, csak úgy általánosan... Igen, csak kb. 3 ember vitázott. Nekem is volt már vitaindítónak szánt cikke, most vagy mit csináljuk nagyon rosszul, ami ugye nem kizárt, tehát csak néhány éve írunk meg, igazából hát miénk, hogy ez egy jelenleg olvasott a magyarban, meg mindegy, szóval elvileg ugye lehet. Hagyjuk, na egyébként ez is értechnikai hiba egyébként, amikor az elvárható tiszteletre apelálva érvelsz, mindegy, de most viccen kívül érdekes módon erre nincs igény. Nemzeti pulvára van igény, úgyhogy azt hiszem, hogy fogok egy kamerát és elkezdem követni Toroszkait, hogy hát ha elekapom, nem tudom, amikor zuhanyzik, vagy valami, lehet, hogy az látogatottságot generálna, és akkor ott bele lehetne csempészni. Tehát nekünk is azt kell csinálni, amit velünk, a mieinkkel, hogy ilyen nemzeti bulvárba oltva hűítsük vissza magunk felé, vagy okosítsuk, vagy hát ahogy akarjuk mondani. Mindegy, szóval... És neked ez van, mondjuk egyébként, tehát nem tudom, mit várunk, mert attól, tehát... Szóval nem, szerintem nem minőségi alapon választódik el a határ, hogy ki szereti a hazáját, meg ki nem. Van ilyen is, meg olyan is. Csak erre jöttem én rá nagyon nehezen egyébként. Tehát 2006-ban olyan eufóriában értem, vagy értünk talán, hogy azt hittük, hogy mindent lehet, és mindenkivel lehet, aztán kiderült, hogy nem. Igen, kiderült, hogy ez a 2006 az igazából az 1968-nak a tükörképe. Nem kommunista, hanem nemzeti, de a követelések is, a retorika lényegében tök ugyanaz, az eredménye is ugyanaz, csak kommunistáci helyett kommunistát mondunk, és vörös zászló helyett piros-fehér csíkos zászlót lehet, ugyanazt csináljuk, gyerekek, és hát ugyanott is basszuk el. Mi ezt nem értük meg, nem is tanultunk róla túl sokat. Csak mondjuk az indítatás volt egy kicsit más. Persze, az mindegy, nem, figyelj, megnézed, figyelj, 2006-ot sem igazából a lecsúszott tömegek kezdték, tehát 1968 a diáklázadás az arról szólt, hogy unták magukat halálra a hülye elkényeztetett nyugati gyerekek, akartak beleszólni a világba, de ahhoz meg hülyék voltak, nem akarták kivárni, amíg felnőnek, és kimentek az utcára törni, zúzni, hogy na majd most mi. Na most mi volt 2006-ban azért? Nehogy azt mondjuk, hogy 2006-ban, akik kimentek az utcára, jó, először arra mentünk ki a Gyurcsány összödi beszéde, de azok, akik kimentek a Kossuth térre, azok nagyon hamar elszélettek, azok tényleg az ellen tüntettek. És igazából, akik ezt az egész nemzeti radikalizmus dolgot csinálják, ezek elég jó anyagi helyzetben levő, kvázi középosztálybeli fiatalok. nem látom azt, hogy a vidéki szegény paraszt gyerekek mellettünk lennének. Lehetséges egyébként egyfajta személyiségfejlődési igény, igényt elégít ki tulajdonképpen radikalizmus egyes embereknél, persze. Egyes része igazából fiatalság, bolondság effektusnak. Ha ez az országot építés gyarapítja, ám legyen. Ezért mondtuk, hogy jó értelemben vett divat, csak ugye visszalendül az inga, erről is beszéltünk már. Igen, szóval még a diáklázadásokról annyit ott eszembe, hogy 68-ban történt ugyebár, amikor nagyjából a háború utáni első nemzedék, az így kezdett rájönni, hogy hoppá, már nincs versélyeseggyenek. És ugye akkor volt az, hogy hazamegy a Platona bácsi, és akkor azt mondja asszonynak, hogy gyere dugjunk, mert tök jó, és nekem tök rossz volt, mert itt volt egy háború, a gyerekem majd soha nem fog így élni, és akkor ugyebár akkor volt televízió, meg szórakoztató minden faszon, ez már egy teljesen más szellemben felnőtt generáció volt, és gondolom ezért jött nekik az, hogy csináljunk káoszt. Így van. De vajon most... Tehát így ennek... Most is el vagyunk kényeztetve. Halljaj most még, hogy el vagyunk kényeztetve. Tehát minek a következménye ez, hogy ez most... Elmondom, volt egy ilyen kísérlet, 90-es években csinálták, most nem néztem utána, hogy melyik egyetem. Fogtak egy rakás patkány, berakták őket egy ilyen labirintusba, ahogy ez lenni szokott, és mindössze annyit csináltak, hogy több generáción keresztül így tökéletesen ideális, optimális körülmények között tartották őket, túletették, sokkal több nőstény volt, mint hím, és szépen nyomták nekik mindent, hogy tökéletesen éljenek. Na most 3-4 generáció múlva a patkányok elkezdtek elkorcsosulni. De nem csak úgy, hogy három lábbal született, mert olyan nem volt, ahhoz még egy pár generációt várni kellett, hanem elkezdtek például agresszívek lenni. Minden ok nélkül a társaikat megtámadták. Utána jöttek a homoszexuális patkányok. Lettek azok is. Voltak, amikor abnormálisan nagyra nőtt. Tehát össze-vissza borult az egész, és nem lett egy egészséges patkány, egy 4-5 generáció múlva nem lehetett találni közöttük. Valahogy így működik az emberi társadalom is a II. Világháború óta. És azt is megállapították egyébként, hogy az összes patkánynak az állóképessége, meg az életképessége az lecsökkent. Tehát ezt a patkányt így kiveszed a harmadik, negyedik generációs patkányt ebből a labirintusból, kirakod a csatornába, az fél óra múlva elpusztul. Mindenféle betegségek, meg minden megölik, meg a hideg, meg akármi, amit egyébként ő neki ki kéne bírnia. Tehát valahogy így működik az emberi társadalom is, ennek volt az első ilyen kitörése 1968, hát ma már ugye még erre se vagyunk képesek. Egyébként csak egy adat, a NATO a 60-as években kénytelen volt lecsökkenteni a katonákkal szembeni kiképzési követelményeit, ugyanis már nem bírták teljesíteni azt a katonák, holott az 50-es évek elején, mikor kitalálták, akkor még tudták. Egyébként érdekes, mert azt mondod, hogy a 68, de akkor nem vagyunk rá képesek. Igazából elég sok kihívást ugye levettünk a saját vállunkról, és második világháború volt egy hatalmas technikai ugrás. Akár, hogy nézzük, az a fegyverkezési verseny rengeteg mindent hozott, és ennek voltak olyan hozadékai, amikor beépültek a mindennapi életbe, és kényelmesebbé tették. De azért ma őként a 68 meg a mostani 2006 között azért mások a díszletek. Tehát az, hogy mi nem vagyunk annyira ütőképesek, tehát nem, másképp játszolott a 2006, mi nem ütőképesek, mint a 68, ne felejtsük el, hogy ott egy úgymond demokráciára hangolt Franciaország, itt meg egy diktatúrára hangolt Magyarország. Tehát ez egyetlen különbség. De nem lényeges különbség. Lényeges, mert ez a végkifejletet döntött el. Igen, de mind a kettő eset másképp, más a motivációt is ugye fogja különböztetni, a résztvevők azokat némileg másképp szűri azért, hogyha mintákat vennénk a tömegből. A másik az, hogy az egésznek a kifejlete, tehát az, hogy ez így mennyi, milyen eszközöket kell bevetni a hatalom ellen. Ott elég volt egy kis lázadozás, egy kis törőműzúzó, ez itt kevés. Tehát itt gyakorlatilag az, hogy egy ilyen kommunista rendszert meg lehessen buktatni, itt tűzerő kell. Mind a két eset, 68-nak és meg 2006-nak az alapvető tévedése, és ezt nem írtam le, ez most jutott eszembe. Melyik oldalról tévedés? Mind a kettőnek, tehát a 68-as kommunista lázadóknak is, meg a 2006-os nemzeti lázadóknak is van egy óriási nagy tévedése, hogy nem tudják, mi a különbség a hős és a bölcs között. Nem csak az a katonai stratégia, meg egy tábornok. Ennyi, figyelj, attól, hogy valaki bátor és szembeszáll az ellenséggel, még nem biztos, hogy esze is van. Nem biztos, hogy ő rá döntéseket lehet és kell bízni. Ugyanakkor, ha valakire döntéseket bíznak, az nem biztos, hogy bátor lesz. Tehát itt vannak a tévedések. Mondok egy példát, most megint szapulni fogom nagyjainkat. Wittner Máriát nagyon sokan tisztelik, és adnak a véleményére például. Pedig alapvetően Wittner Mária, ő, hát ugye Korvin közben harcolt meg minden. De Wittner Mária egy szakmunkás. annyi különbözteti meg a hétköznapi szakmunkástól, aki mondjuk most ragasztja éppen egy emelettel fölötted a padlót, vagy akármi, hogy ő kb. 3 hetet végigharcolt puskával a kezében, és utána 5-6 évig, vagy nem tudom hány évig börtönben volt. De ez valóban egy nagyon csúnya tapasztalat, tényleg hősies, tényleg minden tiszteletem, elismerés, stb. Minden, és nem csak az én részemről, de ettől nem válik alkalmassá arra, hogy országos dolgokról döntsön. Érted? Ő egy harcos. És ez az, amit nem értenek meg. Tehát mindenki azt hiszi, hogy ha ő kiment a tévéostromhoz követ dobálni, az nagyon jó, persze, hogy ütötte a ruszki emlékművet, igen, hősies, hogy kergette a rendőröket, fasza, Budaházi például. De nagyon jó, meg tudta kergetni a buzikat, vagy akármi. De ettől még nem lett neki több esze. Így van. Rosszul fogom analógiát akartam mondani, de elfelejtettem. Nem, tehát jó, jól sincs ez. Így akartál fogalmazni, azt mondom, hogy nem így kellett volna. Én azt mondanám, hogy ugye Wittner Mária esetleg kicsit ugye speciális, nagyjából ahhoz tudom hasonlítani, mint a Jobbiknak van egy alelnökség köre 56-osokból. Igen, ez dísz. Tudjuk, erről beszéltünk, ez propaganda, ezt így kitesszük az ablakba. Jó. Igazából ezen nincs bajom, kezeljük a helyén, ettől még hősök. Uh-huh. Mondjuk a Budáziról szólt mondatod, azt én inkább úgy tompítanám, hogy valóban remek eredményeket ért el több helyütt, ezt hadd ne kelljen sorolni. Mint harcos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy például politikai kérdésekben az ő véleménye hiteles lesz, vagy helyes. Ez most konkrét példákat nem tudok mondani, meg nem akarok mondani inkább, de ez így van. Ez Tomkettel kapcsolatban is lehet ilyet, jobb lett volna, hogyha magad felé hajlik. Tehát például, vagy amit én Morvai Krisztinál mondtam, hogy ő például nem lenne jó Tomkett szerepében, mert nem erre vagy jó. Vagy kézzed, hogy rendőröket verne. Igen, és Tomkett például valószínűleg nem lenne jó Morvai Krisztina szerepében. Amit az előbb akartam mondani, az volt, hogy én ezt az összefüggést ezt nem így látom, ahogy te, hanem inkább az az, ami megszúrta a szemem, hogy mostanság azért vannak emberek vezető pozícióban, mert valakinek a valakije. Ez mindig is így nem volt. Úgy kell érteni, hogy mit tudom én, apuka ment protezsálni, és akkor ízlésük a protekció ilyenek, hanem ilyenekre is gondolok, hogy ő ott volt, itt meg ott, és akkor ő legyen vezető. Így van. Tehát voltak, mint tudom én, ilyenek így 70-es években volt nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen mindenféle. Igen, és ez egy kommunista reflex, igen, a veteránok. Igen. Nem is arra gondolok, hogy veteránok, hanem volt ilyen, hogy hát elvégezte vörös diplomát, mit tudom én, amit akarsz, és ő vezetőnek van kiképezve iskola, és fogják magukat, és beteszik egy mit tudom én, nehézipari, mint a 8000 tonnás vagy bármi megmunkáló üzembe vezetőnek. Tehát ez olyan dolog, hogy volt vezetője egy igazgatónak, mit tudom én, egy bármilyen ember, és akkor te azt mondod, hogy itt van a tenger alatt jár, és mindig van a kapitány, itt van ez az ember, vezető pozíció, jó, akkor tegyük oda. Attól még ő nem fog hozzáérteni, mert volt vezető. Ugyanaz a tekintélyelvűség, ami mondjuk a náciknál is megjelent, csak ott azért volt szerintem valamiféle logikai oldal, tehát ott észszerűség is volt, de senkit meg nem akarok. Diktatúrákra jellemző. X ember mire képes, meg mire nem, mert én nem fogok senki volt kérdezni, csak igen. Mert a hierarchikus berendezkedéseknek ez a lényege. Kifejlesztünk, ha nincs elég vezetők, persze mi fejlesztjük, én mondjuk a legnagyobb vezetők, ne legyenek túl okosak, mert akkor fölénk jönnek, és van alattunk egy vezetői réteg, az meg irányítja a szerintünk hülyéket, vagy mesterségesen hülyének tartottakat, csak ez bedől. Csak ez bedől, mert nem az szerint lesz valaki vezető, hogy én annak kinevezem, vagy kifejlesztem, hanem bizony vannak, akik kifognak ebben és ebben a témakörben magaslani maguktól természetes módon. Ugye amikor ezt mesterségesé tesszük, akkor játszunk kommunizmus, most bedől, náciknak is voltak ilyen, az is bedől, aztán ott ők építettek utána egy okosabbat. Ilyenek például az is bedől. Nem konkrétan ilyenre gondoltam, mint a ilyen kommunista vezetők, de ott is vannak nagyon jó példák. Például Ceausescu-nak voltak a nagyon-nagyon szép kitűnő ötletei, a Melza, meg a vágyítás, meg az üveggyár, igen. Aztán Mao-nak voltak még, amikor tömködjük mikron távolságra egymás mellé rizszemeket, és volt egy 100 milliárd százalékos sűrűségű rizstábla, meg fogdossuk össze a verebeket, meg hát Hruscsovra nem tudom, hogy voltak ilyen okosságai, de ő úgy általában nem volt alkalmas az ilyenre, mert egyik nem tudom milyen valamilyen nemzetközi akármilyen. Hruscsov az nem volt hülye. Hruscsov az egy eszes paraszt ember volt. Igen. Üdös gyökér volt, így van, meg nem volt, de bocsánat, a nagy különbség, hogy ő tudta magáról, hogy hol vannak a korlátai. Igen. És ezt tesz valakit vezetővé. Tehát amikor azt mondja, hogy én nem tudom, hogy kell az ENSZ-be tárgyalni, mert cipővel verem az asztalt. És kurva anyázok rosszul, igen, jó, de utána rájön, hogy te ezt így rosszul csináltam, akkor legközelebb nem így kell, akkor küldök magam helyett valakit, aki tud. Igen, szóval alapvetően ugye Hitlerrel kapcsolatban is fel lehet ezt mondani. Neked már nem lehet igazad, mert Hitler hozta fel tulajdonképpen. Erről nem lehet beszélni. Akkor itt a vége üzenő. Ha jobban tudott volna dolgokat, vagy másokra hagyatkozni, akkor ugye egész máshogy alakult volna, de hát ez mindenkivel kapcsolatban, aki bukott vezető. Mert neki is nagyon-nagyon sokszor megkérdezték a véleményét, hogy milyen bukkantót csináljunk, milyen repülőt csináljunk. Volt is ilyen beleugatása. Igen, volt nagyon sok beleugatás, mert bármilyen repülő prototípus mutattak neki, hogy figyú, ez itt van, és ez gyakorlatilag 15 ezerszer gyorsabban megy, meg fénysebesség, meg hiperű, meg ez nagyon hány bomba van rajta, hány bombát tud vinni. Hát azt nem tud, mert ez nem bomba, akkor nem jó. Konkrétan ez a Messerschmitt 262-es volt, amikor letették eléje, hogy hát ez a Führerem, ez a leggyorsabb vadászgép, és ez 800-900-at tud menni, és ez mindenkit ott hagy, és hány bombát tud, és szereljenek rá a bombát, ember, hát ez egy leggyorsabb vadászgép, ez bombázom, kurva szar lesz. Neki érdekes módon nagyon mániája volt ez a megtorló fegyver. Hát nem csak ez. Voltak az ilyen aprócska kis mániái az öregnek, hát itt szeretjük. El kell igen. fogadni. Hát, csak érdekes, jó, hát éppen... dolog, voltak neki egy-egy, amire a stratégiák is azt mondták, hogy remek ötlet volt, és elszállt a fazon, és ez minden beleugatott, és a tábornokok, akik meg tudtak, értettek a harcászatot, fogták a fejüket, hogy sok minden a fasz ez ezért, de mi van, ugye ez egy porosz nemzet. Ez tekintélytisztelő. Igaz, hogy a tábornokok nagyon fújtak a Führerre, mert ugye egy csehőrvezetőr, ugye? Csehőrvezető, ahogy Rommel emlegette. Csehőrvezető, szóval egy K&K káplár volt egyébként a fószer, tehát eredetileg. De hát remek szónok, csak ebben meg nem tudott igazából, repülőt tervezni. Igen, nem csak az, hát hadsereg egyéb dolgaiba is beleszólt, amire igen, a képzett kéne. Tábornok az, aki ráadásul itt a, hogy egy a tábornoknak egy része az báró, meg gróf, meg ilyenek voltak. Igen, tehát azért nem esélyből kerültek a katonai vezetők, ők ráértek ilyesmire. És azok meg fogták a fejüket, hogy ez szembe minden elvel, amit mi is lefektettünk. Tehát kitalálták a villámháborút, tényleg azt is meg kell tudni csinálni. Most volt egy másik pöffeszkedő arc, ugye a kellemes Göringünk, hát az is bevállalt minden fasságot, és igazából ezek úgy együtt kurták el az egészet. Hát jó, sok minden kézenfogva. Közlejátszik, de igen, tehát lehetett volna. Szerintem alapvetően hagyjuk abba ezt a dolgot, mert ez olyan, hogy utólag okoskodni kibaszottul egyszerű. Hát jó, hát mutogatni, hogy mondjuk a következő hírt, szóval. Igen, mert itt már régen Hitlerről van szó, hanem Recep Tayyip Erdoganról. Igen. És a szegény miskolci rendőrkapitánytól is eljutottunk Hitlerig, bárhonnan eljutunk Hitlerig. Gond nélkül, de mindig. Megjön a pizzafutár, 5 perc múlva Hitlerről van szó. És még a pizzát át se vettük. Jó, hát bejött Pákó, és utána, na mindegy. Érdekes, hogy valaki, tehát így kategóriák szerint osztanak több részre egyes műsorok, mert van az, amikor mindig a fegyver, van az, amikor mindig a retkes zsidó, retkes cigány téma jön elő, van az, amikor... A hülye hallgató, mindig bántjuk őket, a birka magyar. A hülye hallgató, a birka magyar, meg ugyebár... Szóval meg a pina. Izgalmas, hogy néha bejön a pina, az ritkán, mert az szégyeljük. Szégyeljük ma már, az szégyelni való, hogyha arról beszélünk. Ja. No. Vannak ilyen dalai a bloginnak, arra utal most Ghost Missing, hogy hát, valamivel próbálják a mikrofon próbál, az olyan, unalmas. Hogy kitalál egy ilyen teljesen banális fasságot, egy dal is elénekli, és valahol egy ilyen teljesen véletlenszerű, oda kurvára nem ülni, mint ez, a segjuk. Ez így van a lyricsnek a közepére. Igen. Jó, hát azért, mert valamivel kell próbálni. A segjüknek van értelme. Tehát hogy szólt ez a dalocska, amit költött egy gyerek, olyan a Sekszar című, Sekszar száll az égen, Sekszar. Száll az égen át, Sekszar. Nem, valami, én nem tudom ezeket, ezek csak ilyen mikrofon próbált szövegek. Hát persze, de 30 év után el tudod mondani. Igen, általános iskolában volt nekem egy ilyen osztálytársam. A mikrofon azt jelentett. Teljesen elvetek forma. Sekszor, volt az egyik legelső alkalom, amikor így kértek tőlünk egyéni munkát, fogalmazás órát, hogy valamit kellett írni, teljesen mindegy, csak írjál valamit. Tehát így volt, aki sormintát adott, és jó van, hármas, mert értéktelen van ízét. Na most a gyerek írt egy olyat, hogy Fingó Ferenc a fogorvosnál. Ez így pontosan az, aminek hallatszik, és pontosan az, amire gondoltok, és de azért annyi lényeg hülyesége van, hogy Fingó Ferenc, amikor fájt neki, akkor Fingolt. A fogorvosnál meg általában fájnak a dolgok, mert ő nem simogat, meg nyalókát ad, meg puszi, meg ilyenek, és így Fingolt, és így ennyi. Egyébként én azt már tuti említettem, az egyik nagy, megvan, megtaláltam most a héten a dolgozatot, földrajzórán adtam be, valamiért nagyon mérges voltam az osztálytárs nőimre, és valami ilyesmi, hogy a Pina uralomról. És arról, hogy miért van az, hogy mindig a pinák parancsolnak, és így nem tudsz mit csinálni, mert minden hülye megy utánuk, és megint a hülyesébe belevisznek, és nem tudom, és ez az, hogy azt hiszük, ez volt a nagy végszó, hogy mi szopatunk, közben a fasz rossz oldalán állunk, meg szóval tehát teljesen elmebetegség, azt hiszem, hogy 4-est kaptam. Esküszöm, megvan, esküszöm, kaptam rá egy 4-est. Azt mondta, hogy kicsit szabad szájú, de alapvetően jó. Észrevetted azt, hogy így mész az utcán, esetleg autó, BKV valami, és így kisfiú, kislány, esetleg több kisfiú, több kislány, de mindenképp vegyesen, várnak a út szélén, akkor mindig a kislány fog lelépni és átrongyolni a 80-nal közlekedő busz vagy autó előtt. Nem a kisfiú. A kisfiú majd megy utána. Van egy ilyen videó, a train.avi néven találta az egyik CD, mert YouTube-ról 500-szor leszették, de olyan aranyos. Elmesélem, mi van rajta, szeretném, hogy kiteszem ilyen durva ízlésűeknek. Valami amerikai vasútállomás, pont olyan, mint a magyar sínek egymás mellett. Na, következő, áll egy vonat az első vágányon, csak így betolva. A hármas vágányon, tehát egyet kihagyva, ott áll a másik személyvonat, amire föl akar szállni apuci, anyuci. Rohannak, mint a hülye. Na most a két vonat közötti vágányon 100 000-rel ököllel nyomja a dudát a vezető, hogy ő jön így. Így hát el lehet képzelni ezeket a nagy amerikai mozdonyokat, amikor úgy jön 120-szal. Na most nem PH. Olyasmi. Na most, ahogy futnak, ilyen jó szituált amerikai házaspár, ez ilyen 60-as évekbeli felvétel lehet. Az a tipikus klisés part. Igen, apuka így a kis kalapjába így megtorpan a sín mellett, hogy elengedje a vonatot, anyuka is megtorpan. Itt a sínen. Igen. Na most a mozdulat az itt rossz. Annyit látsz, hogy anyuka egy keresztül repül a képernyőn, és így valahol a kamera előtt landol, pedig az jó 100 méterre van. Igen, 100 méterre legyen. Körülbelül egy olyan, én nem nézem, mert a felvételre többször megnéztem, hogy ilyen nincsen. Igen. Ez körülbelül egy 15 méterre van, mert... Megállt, és így belenézett a lámpába. Nem, az egy anyuci szalad, és így fölnéz balra, és az ütköző, és az így... Utolsó, ami átszaladt az agyán, az ütköző volt. Pontosan a vonat sarka ütköző, a tányérba pattal le, és átlósan repül el, tehát nem megy át rajta vonat, de úgy sokkal a puszi idővel így megáll, és így hopp. Amikor hasonló volt, anyuci húzza azt hiszem az unokát, nem tudom, vagy a puszi, és így kikanyarodik az úgynevezett szemenszállító autó. Na most annak van egy légféke, és anyucin így rá légfékez. Tehát, hogy fék, és ahogy megblokkol a kerék, akkor anyuka pont alatta van, és így igen, anyuka lesz a féknyom utána. A gyerek így áll, hogy most ez így mi? Anyuka elment. Tehát, jó, hát van ilyen, amikor rosszul közlekednek. Ezen persze nem nevetünk. Ugye, Bombagyár Rádió, ahonnan a humanista és náciként megy haza. Egyébként meséltem már ebbe az adásba, hogy mi történt azzal a humanistával, aki itt az adásunkban. Nem tudom, ezt meséltem a rádió. Múlt héten mondtad, és akkor nem mondtad el. Mondd el, hogy... Tényleg nem mondtam el ezt adásban. Következő, talán emlékeztek rá, hogy amikor volt ez a Tarka Magyar felvonulás, a Tarka Magyarnak az egyik a humanizmus komolyan gondoló szervezője eljött hozzánk. Bereszki Márta. Így van, Bereszki Mártáról van szó, szóval nagyon kedves hölgy volt, túl sokat nem tudott hozzászólni Hitlerhez, de azért legalább itt volt, és... De utána történt, hogy talán emlékeztek rá, hogy a 9. kerületben, mikor volt a választási kampány, Namber barátunkat combon szúrta valami büdös cigány. Vagy nem cigány, de ez most mindegy. Hát combon szúrta, kórház, mit tudom én. És akkor írtam neki egy levelet, hogy te figyelj, a humanista mozgalom az így minden szírér szarért kiad közleményeket, hogy ezt bántották, azt bántották. Na tessék, most itt egy magyar, akit combon szúrtak, tessék kiadni a közleményt, hogy hát kérem, ez felháborító. Mondta, jó, megkérdezte a humanista vezetőséget, hogy te figyelj, kéne. Mondták, hogy hát nem. De miért? Mert nem. Jó. Odáig vitt el a dolgot, hogy írt New Yorkba a humanista világmozgalomnak a fő Uber basszájba, nem tudom milyen, Rosenfeld, Zsigmond, mit tudom én, hogy hívják. Valamilyen szép, fajta jelleges neve volt neki. És utána elküldte nekem a levelet, hogy kedves Márta, valóban nagyon fontosnak tartjuk, hogy senkit ne szurkáljanak össze-vissza a politikai meggyőződése, vagy az akármi, vagy a bőrszíne, vagy akármi miatt, de én úgy gondolom, hogy a fasiszta magyarokra ez nem vonatkozik, mert ők nem tartoznak azok közé, akiket mi védeni akarunk. És mondta, hogy hát ezek után ő köszöni szépen ki is lépett a humanista mozgalomból. És megírta, hogy nekünk volt igazunk. Azóta szerintem most már a fasiszta magyarok így szerepet, bocsánat, így szerepet az eredeti angol nyelvű levélben, amit elforwardolt nekem, hogy fascist Hungarian. Fascist Hungarian, szóval fascist akkor nem Hungarian fascist, hogy mit tudom, nem. Az az öt, nem. Hanem az összes ambló. Nem, az, akit ott megszúrtak, mert turulós póló volt a srác, szóval fascist Hungarian. egyébként... Tehát az összes olyan magát holzsidónak, hol magyarnak tituláló ilyen identitászavaros illetőt is nyugodtan lefasisztázták, úgyhogy megköszönhetik a humanista. De talán ezért szerencse, hogy Slomó rabbi nem jött el a meghívásunkra, mert mi lenne, hogyha ő lenne a vendég, és ő menne utána haza? Abból lennék az egyik. Haza megy, megnyitja a gázcsapot. Ezért nem jött. Ezért nem jött. Gyere rébe, szabolyat. Talán ezért nem jöhetett ugye a fideszes képviselő kedvencünk. Jó, viszont végigpofáztunk egy teljes blokkot, amikor ugye hírt felolvastuk volna, úgyhogy most kénytelenek vagyunk zenélni, aztán majd végig trappolunk ezen az akárhány híren, ami van. Jéj. Tömegek üdvözölték hatalmas lelkesedéssel Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnököt az isztambuli repülőtéren makkora reggel. Nem tudjuk, melyik napi hír. A meleg fogadtatás oka, hogy Erdogan tegnap rövidre zárta az izraeli elnökkel Simon Peresszel folytatott vitáját, és kijelentette, hogy soha többé nem tér vissza Davosba, a világgazdasági fórum helyszínére. A BBC jelentései szerint a tömeg Törökország veled van felkiáltásokkal üdvözölte a hazatérő miniszterelnököt, és transzparenseken a világ új vezetőjének nevezték Erdogant. Erre mondta valaki, az első kommentár volt a Bombagyáron, amikor ezt kiírtam, mert egy videófelvétel is van. Beírta, hogy azért van benne valami aranyos, hogy a tömeggyilkosnak beszól a másik tömeggyilkos. Mert ugye a törökök a mai napig egyébként is tagadják a kurd holokausztot, de hogy belegondolok, Törökország jelen pillanat, a kurdoknak most csinálják a holokausztot, most bombázzák őket éppen, minden további nélkül Észak-Irakban ugye ott működik a török hadsereg, de egyébként nagyon jól mondtam. Igen, csak ez egy olyan dolog, hogy az örmény holokausztot mindenki leszarja, mert senki nem foglalkozik vele, ott vannak a zsidók, azok hangosabban döngetik a mellüket, viszont a zsidók a folyamatos vérszívásra is úgy reagálnak, mint már... Nem, az örményeknek nem volt annyi eszük, hogy egy nemzeti katasztrófát arra használjanak föl, hogy így leigázzák vele a félvilágot, és csináljanak egy saját országot, ahol így különösebben a világ törvényeitől nem zavartatva csinálnak. Amely volt törvényország, tehát nem volt indítatásuk hozzá. Egyébként egy baja volt ennek az Erdogan bácsinak, hogyha már hogy akart volna valamit, akkor miért nem ezt a nyomogott Pereszt zárta rövidre? Inkább. Azt rövid, az zárja és kész, ennyi. Tényleg gázzal már csinálták árammal meg nem. Igen. Egyszerű, két darab sokfarádú sárkot fel kell tölteni, és akkor két oldalról hozzányomok. De gondolj, hogy föláll a török miniszterelnök, és irányom két ilyen elkót így a nyakához. Aha, és így... És akkor miért? Csönd. Igen, mert ugye egyel kolcsan, tehát így megrázza, és azt hiszem, szarja úgy hozza magát, és hogy kettővel két oldalról... Az is vicces, egyel. Összeszarja. Akkor is egyébként meg én, hogy reszetelni újraindul. Ez itt előről a kőtábláknál. Így jumperre rövidre zárja a szélmosra eset. Kész, ilyen úgy lesz minden. Igen, szóval. Bögin, hírek vannak. Anélkül történt meg gyülekezési jogaink durva korlátozása a vasárnap életbe lépett 2008. évi 79. törvény által, hogy erről a közvéleményt bármilyen módon érdemben tájékoztatták volna. A jogszabály létrehozza az úgynevezett központi szabálysértési nyilvántartást is. Mint arra a Nemzeti Jogvédő Szolgálat figyelmeztet, felhatalmazza továbbá a hatóságokat, hogy adatainkat kiszolgáltassák, ám az állampolgárt korlátozza abban, hogy megismerje, mely szervek számára. Közvádas bűncselekménynek minősül február 1-től, ha politikusokra és más személyekre valaki tortát vagy tojást hajít. Nem vonták be a civil jogvédő szervezeteket és az érdekképviseleti szerveket a jogalkotási folyamatba, megsértve az 1987. évi 11. törvényt. Az alkotmányos jogokat érintő kérdésekben ugyanis érdekképviseleti szervnek számítanak a civil szervezetek is. Ha egy rendezvényen a jelenlévő rendőrök úgy érzik, felhívást intéz egy demonstráló szónoka, s az ő megítélésük szerint ez garázda magatartásra szólít fel, például azt mondja, ne engedjük, hogy minket kordonnal körülvegyenek, akár hivatalos személy elleni erőszak előkészületeként lehetne értelmezni. Valósággá válhat az, hogy a szónokot akár le is ráncigálják a színpadról. A jogszabály kísérteties hasonlóságot mutat a forradalom vérbefolytását követően Kádár Jánosék által kihirdetett 1956. évi 30. számú törvényerejű rendelettel, amely egyéves börtönnel bünteti a be nem jelentett tüntetésen való részvételt. Figyelemre méltó, hogy Gyurcsányék még szigorú büntetési tételekkel 2 évi elzárással operálnak. Folyamatosan gyűjtik az adatbázisokat, nemrég a Magyar Gárda iváni vonulása után az onnan távozó emberek többségének felírták az adatait. Küszeg Ferenc a Hetek című lap január 9-i számának nyilatkozva kétségesnek tartotta, valóban szükséges volt-e az, hogy az országgyűlés az utcai agresszió elleni hatékonyabb fellépésre hivatkozva ismét módosította a büntetőtörvénykönyvet. Azok a tényállások ugyanis, amelyek alapján az utcai erőszakot, a tojásdobálást, a gyülekezési jog gyakorlásának erőszakos akadályozását büntetni lehet, eddig is benne voltak a BTK-ban. Szóval, a jogszabály létrehozza az úgynevezett központi szabálysértési nyilvántartást, blablabla. Ez szabálysértési priuszt jelent. Igen, felhatalmazza továbbá a hatóságokat, hogy adatainkat kiszolgáltassák, ám az állampolgár korlátozza abban, hogy megismerje, mely szervek számára, tehát innentől regisztrálva lesz a mit talán szabálysértés bármi kis pitlák lófasz is. És mivel, igen, tehát lesz rólad kis dosszié, és innentől Priusnak számít majd, hát közvetve Priusnak számít majd a szabálysértés bármilyen, mert hogy nem tudjuk, hogy mely szervek számára, tehát bárkinek. Hát azért nyilván nem bárkinek, hanem csak annak, ami kedves neki. Egyébként emlékeztetnék arra, és fényképek megtalálhatók a régi blogomban, 2005. októberében volt egy nagy-nagy zsidó tüntetés, a elég nagy területen a Hősök terétől egészen a Deák térig az egész Andrássy út tele volt, és akkor tüntettek Bácsi Dian a provokátor elvtársnő ellen, aki egy személyben megtestesítette az ordas náci veszélyt, és én oda kimentem körülnézni, akkor még nem voltam ennyire nagy radikális, csak kimentem egy kicsit röhögni rajtuk, nyakamba ugrott a rendőrség. Liberális vagy, liberális. Az vagyok, bal liberális. Szóval oda jött hozzám a rendőr, hogy akkor igazolja magam meg minden. Na, és itt jött az érdekes, oda jött a kis SZDSZ-es aktivista kis csaj, és ahogy a rendőr így nézegette a személyigazolványomat, ugye elkezdte leírogatni az adatokat, így a kis noteszébe. És mondom, ne arra, ugye már ki ez a nő, és miért írja fel az adataimat. Az mindegy, ez fontos. Kis szemüveges, kis ilyen veréfejű kis zsidó picc, igen, igen, Polgár Tamás, igen, itt lakik, igen, igen, és így fölírja. És mondom, ezt lefényképezem, nem baj. Én fényképezem nyugodtan. És itt le van fényképezve, tényleg ott van a kép, megnézhetitek, hogy így áll a rendőr, egy ilyen szép nagy drabális állap. Így körbe a könyökéig ér ez a kis csaj, és én pipiskedve így néz be a személyembe, és én okos fejjel így jegyzetel. Az. Szóval ez ne arra, hogy már ez mi volt. Tehát ez nem újdonság. És nem követtem el szabálysértést, meg semmit nem követtem. Csak ez olyan, hogy 5 millióból egy. De mostantól ezt hivatalosan. Tényleg? 5 millióból egy. Hol észte? Az összes ügyet, amit veled bármilyen kapcsolatban van, azt most is nyilván tartják. Igen, értelemszerűen nyilván tartják, csak... Bármilyen ügyben, bármilyen minőségben. Eddig ez úgy nézett ki, hogy legalább egy kicsikét tudtál ellenállni, de most már nem. Tehát most már azt mondja, hogy jogszabály, és akkor így rámutat egy tacepa úr, hogy tessék, ott van jogszabály, és innentől még csak ennyit se tudsz csinálni, hogy elnézést, ez mi volt. Hogy utána természetesen ugyanígy leszarják a fejedet, mert most már papíron van, tehát még csak azon se gondolkoznak el, hogy... Nem, eddig gyakorlatilag volt az, hogy bármilyen ügyet, ha a PC-esetét is felvesszük, akkor se, akkor olyan ügyekben, ami nem is volt, meg nem is úgy volt, szóval mindent belevesznek. De ezt a szabálysértési nyilvántartást se értem, mert eddig is volt szabálysértési nyilvántartás. Hát eddig is megvolt az, hogyha bármikor bemegyek a bíróságra és megnézem bármelyik ügyemet, meg kinyitom a papírokat, benne vagy rendőri jelentés, ezt meg ezt csinálta, hogy fölmászott a Lánchídra akármi, egyébként pont most 9-én lesz egy perem a rendőrség ellen, emiatt, ha valakit érdekel, és követelek tőlük, mert elhúzoltak, mindegy, nem ez a lényeg. Tehát belenézek, végiglapozom, hogy ez meg ez, utána ott van mindig kinyomtatva a törzslapom, hogy ilyen a pofája, itt lakik ez az anyja, neve, mit tudom én, és lapozok még 2-3-at, akkor ott van, hogy miért folyt ellenem eljárás az utóbbi 2-3 évben. De ez érthető, hiszen például, hogyha fegyverengedélyt kérek, akkor is előszedik ezt, hogy nekem az elmúlt 3-4 évben volt, mit tudom én, garázdaság szabálysértése, és ezért nem kaphatok. Ez nyilván volt tartva eddig is, nem csak hogy habóklapírság volt. Nem tudom pontosan szó szerint a jogszabályt, hogy néz ki. Lehet olyat csinálni, hogy most történik nekem egy X bármilyen büntető ügyem, és akkor ítélet kimondása mellett fölgyelmeszelnek, akkor figyelembe veszik azt is, hogy nekem volt már esetleg azelőtt szabálysértés. Tudod, mennyire lehetséges? Nem szabálysértési példát mondok, de... De én szabálysértésére gondolok kifejezetten. Persze, persze. Ez a lényege. Ez a lényege. De ez eddig is volt. Tehát, akkor tehát ha bármikor kapsz egy szabály... Mennyit számít az, hogy papíron ez nem számít Priusnak? Nem bűncselekménynek, tehát ha kérsz egy erkölcsi bizonyítványt, abban nem lesz benne, de hogyha megbírságolt téged valamiért a bíróság, tök mindegy miért, eddig is úgy volt, mindig bele volt írva a határozatban, hogy szabálysértés, elmarasztalom erre meg erre, és enyhítő vagy súlyosbító körülményként értékelem azt, hogy hatóságomnál 2 éven belül hasonló szabálysértés volt, vagy nem volt. Igen, tehát mindig benne volt. Fel, hogy elmennem itt olyan lajt. Valószínűleg ez lesz egy változás egyébként, mert ezt úgy értékelték mindig, hogy az adott hatóságnál, tehát ha te mondjuk Budapesten szabálysértés értettél 3-szor, a Szegeden nem számított. Aha. Mert az ott a helyi hatóság. Igen, volt. Értem. Tehát akkor innentől, hogyha Lajcsika el akar menni melózni egy X-helyre, és oda kell erkölcsi bizonyítani, kér egy erkölcsi bizonyítványt, mert nincs benne semmi, viszont mint a Lajcsikának úgy gondolják, hogy mindenek ilyen fura feje van, oda mennek a pékségre, és megkérdezik, hogy figyeljetek, megnézhetjük ezt az úgynevezett központi szabálysértési nyilvántartást, és lehetséges. Akkor megnézik, és jelú. Sőt, magánnyomozók azok mai napig teljesen törvénytelenül egyébként hozzáférnek ehhez. Tehát ha elmész egy magánnyomozóhoz, megtömött pénzzel, akkor ő megmondja neked, hogy gipszia kapnak, mit tudom, mi van a Priuszába. Amihez te nem férhetsz hozzá. Ez állkapcsolat, ez így nyomod le a nyakának. Igen, csak hogy nekik ez joguk van. Egyébként leragadtunk, szerintem a legkisebb, legérdektelenebb résznél annál, hogy most igazából központi lesz ez a nyilvántartás. Ez a részletkérdés. És tehát gondoljatok bele, hogy itt az miért többé, hogy bele? Milyen alaptomban csinálják, tehát ezt, aki ugye magyar közlöny nem olvassanak, ez nem jár. Tehát a Magyarországon nincs kint. Nem jár. Ez nem. Ez a törvény, ez titok. Így van. Tehát, nem tették közzé. Alaptom. Tehát ez ingyenesen hozzáférhetővé kéne tenni, és nem tették közzé. Egyébként az egész cikket, az lényegében egy dr. Gaudin, egy Tamással készült interjú a Magyar Nemzetben, ő mondta el, hogy milyen dolgai vannak. Hát nem túl meglepő, hogy ő beszél, hiszen ő a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak a vezetője. Azt, ami szintén itt említve van, hogy február 1-től bűncselekmény, ha politikusokra és más személyekre valaki tortát vagy tojást hajít. És más személyek, tehát bárki, tehát valakit. És a más személyek. Hát szerinted miért dobtam meg papírral az imént a blogint? Kíváncsi vagyok, hogy tényleg ezt elítélnek ezért. Nem vonták be a civil jogvédő szervezeteket, ez egy diktatúrikus rendelkezés. Tehát ez egy rendelet, így leült a Draskovics, a haverja, hogy te ezt így leírom, ti aláírjátok, és holnaptól ez így törvény. Igen. Na most az ilyeneket általában arra használják, erre való a rendelet, hogy szakmai jelentőségű dolgokat a törvény kiegészítéseként megcsinálják, teszem azt, fegyvertörvény. Meghozzák a törvényt, hogy fegyvered nem lehet. És utána hoznak egy rendeletet, hogy mi az a fegyver. Igen. És azt lehet módosítgatni, mert hát most akkor holnaptól nem fegyver, amit tudom én, a számszerű nem fegyver volt. A drogtörvényben a csekély mennyiség. Igen, az is például, tehát erre való a rendelet. És ugye fából vaskarika a törvényerejű rendelet, amit Kádárék találtak ki, és eredetileg ugye törvényerejű rendelet volt, amire hivatkozik is a cikk, az 56. évi 30. számú törvényerejű rendelet. Azt mondja, hogy be nem jelentett tüntetésen való részvételt tünteti. Igen. Tehát ha kimész egy tüntetésre, meghirdeti, tudom én, Budaházi, akárki. De milyen a részvétel az is lehet, hogy te elmentél oft. Igen, de várjál, megmondom, mi ebbe az alaptomosság. Hogy amikor te elmész egy tüntetésre, tőled senki nem kérheti elvileg számon azt, hogy te tudjad azt, hogy az rendesen és szakszerűen be van-e jelentve. Mert meghirdett valaki egy tüntetést, hogy gyertek, neked nincs lehetőséged arra, hogy fölhívja, megvan lehetőséged, hogy fölhívja a BRFK-t, de kihívja föl, hogy kezit csókolom ez meg ez. Van-e valóban bejelentve, és a másik, ami érdekes, hogy mi van akkor, hogyha a rendőrség így ad-hoc kitalálja ott a helyszínen, hogy ja, formai okokból most utasítjuk el. Volt erre példa Clark Ádám téren, azt a csatát mi nyertük meg, de pont erre készülnek ezzel szerintem most megint, hogy ha úgy gondolja a rendőrség, hogy formailag nem megfelelő a bejelentés, de ezt eddig nem vették észre, csak amikor már elkezdődött a rendezvény, akkor mi van? Akkor kérem szépen, el lehet vinni 300 embert börtönbe? Nem megbírságolni, itt börtönről van szó. Tehát nem jelent... az se, hogy valami ennyi, izé, hanem itt komoly. Két év börtön kérem, nem börtön elzárás, de ugyanaz. Hát gyakorlatilag ezt a bíró dönthet úgy, hogy esetleg mégse, esetleg felfüggesztett kap az illető, közike. Igen. Kinek hiányzik? Azt mondja, ha egy rendezvényen a jelenlevő rendőrök úgy érzik, felhívás intéz egy demonstráció szónoka, az ő megítélésük szerint ez garázda magatartásra szólít fel, például azt mondja, ne engedjük, hogy minket kordonnal körülvegyenek, ezt akár hivatalos személy elleni erőszak erőkészületeként lehetne értelmezni. Hát itt nagyon érdekes, hogy... Hát ez Budaházinak szól személyesen. Persze, értelemszerűen, de itt eredetileg Bársi Diánát hoztat föl, mert miután ő itt tevékenykedett ilyen nagyon ügyes és jelentőségteljes dolgokat, meghozták azt hiszem két darab törvényt, vagy törvényerejű rendeletet, nem tudom pontosan, hogy melyiket. Azt már akkor nem. Az nincs már 89 óta törvényerejű rendelet. Valami nagyon-nagyon-nagyon komoly kis hamukázást így összeegeztettek. Kettő darabot. Az egyik az volt, hogyha gipsziakabot zavarja bármilyen fajta jelkép, jel, rajz, tök mindegy hirdetés, hogy úristen, ez engem erre meg erre emlékeztet, akkor azt onnantól lehet úgy kezelni, mint az, amire őt emlékezteti. Tehát itt van egy bolt, és annak van egy napocska kis cégérén, és így, ő úgy gondolja, hogy horogkereszt, akkor az már pedig biztos horogkereszt levenni, azonnal kiírtani. A másik pedig az volt, hogy nem tudom pontosan, hogy és nézett ki. És ez csak horogkereszten működik a csillaggal, nem? Azon érdekes módon nem, igen, de volt még a másik, ami nem tudom pontosan, hogy nézett ki, de valami iszonyat mennyiségben korlátozta a mindenféle demonstrálásoknak a hatékonyságát, tehát úgy, hogy rendőrök oda mehetnek gyakorlatilag, és szétzavarhatják az egészet. Tehát ez is egy ilyen valaminek a kis reakciójára összehozott dolog, bár mondjuk a Bársi Diánás az szerintem úgy ő maguk által lett kreálva, hogy csinált hát egy nagyszínes lányból izélt, fasisztát, és akkor majd utólag azt lehet mondani, hogy úristen fasiszta vesz, és hozunk törvényeket. Igen, hát meg ez is, hogy fölírják az embereknek az adatait egy tüntetése, meg a kamerázás is alkotmányjelenes. De mennyire lesz arra a rendőrség az, hogy alkotmány, meg ilyenek? Hát itt van ez a pont a Clark Ádám téri eset. Hány hatóság mondta ki, nem hatóság, de olyan szervezet, ami a demokrácia intézményeinek működését hivatott felügyelni, és ezért hozta létre az állambácsi, megmondta, hogy te srácok, ez kurvára törvénytelen volt, amit csináltatok. Rendőrség reakciója nem érdekel. Igen. Akkor minek vannak ezek a szervezetek? Hát aztán a bíróság megmondta, hogy bocs, ez az ombudsman az azért ombudsman, hogy azért oda kéne figyelni rá. Ez nem viccből pofázik. De hát ez is egy olyan dolog, hogy csak papírra írták azt, amit már eddig is csináltak, mert ez a felírjuk a mindenféle adataikat, meg kamerázzuk őket folyamatosan az ilyen rendezvényeken. Volt egy ilyen történés, hogy nem tudom pontosan, hogy hol, bevásárló ilyen központszerű, ilyen tecsú szintű akármi, és volt neki ilyen biciklitárolója, és a biciklitárolóból egyszer csak eltűnt sok bicikli, és ha valamelyik biciklis az mondta, hogy hogyha már itt van kamera, akkor legyél szíves bolt, bolt igazgatóság, vezetőség, security, mutassátok meg nekünk a felvételeket. Megmutatták a felvételeket, hoppá, ott látszik a értelemszerűen milyen bőrszínű egyén, hogy viszi el a sok-sok-sok biciklit, sokat magával, és a rendőr megkérdezte, hogy ki volt téve a tábla, a biciklitárlóhoz, kamerával megfigyel a terület. Hát, nem, jó, akkor ez személyiségi jognak a megsértés, és így szépen el is beszélték, hogy tudom, hogy mennyi bírságra, szerencsére nem elzárásra az illetőket. Látom, hogy nem egy cifrában is. Kérdezték, hogy jó, hogyha már akkor ide kerültünk, akkor esetleg megkérdezzük a, tudom, egy Józsikát is, hogy minek hogyan történt. Nem. Ez így nem, működik. Igen, hát emlékszünk arra az esetre, amikor a tévéforgatócsoport menekült a cigányok elől, akik meg akarták őket ölni, lefilmezték, és utána őket akarták megbírságolni, hogy nem volt bekötve az övük. Meg gyorsajtás. Aztán rájuk szóltak természetesen, de első reflex. És nem csak ilyet láttam, hát volt néhány évvel ezelőtt egy olvasóm küldött egy fényképet, új lakópark fölépült, megnyitották, mindenki megvette kis kéróját benne, cigányok meg jöttek fosztogatni a lakásokat, mert ugye az építkezésről lenyúlták a kulcsokat. És arra ébredtek emberek, hogy éjszaka zár nyílik, cigányok 6-8 8-an berohannak, fölkapkodnak, amit tudnak, mikrosütött tévét, akármit, és futnak el. Na és be volt kamerázva rendesen az ajtó, meg minden kapu, értékelhető, tökéletes felvételek voltak, még föl is ismertem az egyik tetvest, mert az mindig ott lógott a leheltéren, ahol én lógtam, és igen, egy helyen lógtunk, igen. Tehát így, igen, a rendőrség reakciója az volt, hogy a kamera nincs hitelesítve, igen. Így nem felhasználható. Igen. És így belebámult a büdös cigány, és fölismerhető, de nem, mert az nem hiteles. Apátok faszát. És amit meg a tévé, vagy a rendőr, amikor a tüntetésen kis kézikamerával szaladgál, az mitől hitelesebb? Há, igen, meg a parkolórák, ugye, amiket emberek tömködnek kilóra, azok sincsenek hitelesítve, az óra sem, semmi nincs rajtuk. A fényképező, ami a Rozmárnál van, az sincs hitelesítve. A Rozmár sincs hitelesítve fényképezésre. Persze, semmi, csak gondolom, akinek rámutatnak, ugye annak igaza van, annak lesz igaza, és aki a hatalom oldalán áll, az automatikusan. Ez hülye húzi ország, ezt nem hiszem el. Hát igen, ez az, ami az ember ilyet, azt most ezt megmondanám bármelyik tőlünk kicsi nyugatabbra élő emberkinek, hogy itt nálunk ilyen van, az így, azt mondjuk, hogy nézne, hogy... Engem már röhögtek ilyen miatt, nem hittek el. Nem hittek, onnan jössz, és nem hisznek neked, mert egyszerűen ilyen, igen. Azt mondjuk, hogy ilyen nincsen. Nem, a brit figura, a német figura, a finn figura, így elmeséltem nekik, és így kiröhögtek, hogy nem, tehát te hülye vagy, ezt nem hiszük el, tehát ez olyan, hogy nem is gondolkozunk rajta, hogy vajon nem. Nem, másik az, hogy a rendőrség ez a bírságolás védelmi hatóság, szóval nem tudom, ez így, mert nem az, hogy a bűncselekményt megakadályozzuk, meg mit tudom én, hát gyorsan hajtok, meg gyorsan menekültek panyákért. Szóval. Elszembe jut egyébként a... De nem, hogy a droid zone, ez droid zone a négyzetem. Aha. Persze, egy apám kollégájának egy testvére hazatelepült Egyesült Államokból a rendszerváltás után pár éve, 95 körül, mondta, hogy na, akkor veszít egy házat, és akkor de jó lesz, mit tudom én. Elveszíteni egy házat? Igen, mert megvette a házat, és akkor jöttek ilyenek, át kéne írni a nevére a villanyórát, meg át kéne írni az ezt, meg be kéne fizetni azt, meg izé. Na most ebből az lett, hogy 2 hónap múlva az űrge frankó nyugtató függőként menekült vissza az államokba, mondta, hogy nem érdekli, itt hagyta a házat, csináljon vele akárki, amit akar, még azzal se foglalkozott, hogy újra eladja, valami ingatlan közvetítőnek odaadta, hogy adja el, amennyire tudja, nem érdekli. Hiszen nem bírta idegekkel elviselni ezt a bürokráciát, ami itt van. Volt, nem tudom, ki mondta ezt a kis mondatot, hogy kalandvágyból itt homaradt. Ez a fi, igen. Ez a bürokrácia megeszi a demokráciát, ez a Seres Mária szavazással kapcsolatban jutott eszembe. Így utána nézegettem, hogy mitől érvényes egy szavazat, meg hogy izé. Ugye ez a hiteles kopogtató cédul esete nagyjából, tehát a szavazatnak tökéletesen olyan lapon kell lenni, amilyet hiteles tettek. Ezt nyomtathatod, fénymásolhatod, minden. Szerintem a kopogtató cédával egyenrangú a dolog, de ezen még hitelesítés is van, pecsét meg minden. Ezért mondanék majd mindjárt valamit, de ki volt a bombagyáron, de azért folytasd csak. És az aláírás is csak legyen rajta, meg így, meg úgy, de mindegy, ennek pont ugyanúgy kell kinézni, nem lehet ferde, nem lehet keresztbe, nem lehet sehogy. Így legyen olvasható, nem elég az irányítószám, ha budapesti, legyen kiírva, hogy Budapest, nem elég, hogyha csak utca, tehát az a lényeg, hogy komoly formai követelmények vannak, és például ez a zöld párttal történt, és onnan tudom, hogy Mária nyilatkozta valahol, volt egy ilyen magyar vidékkel, nem tudom, együtt az EP parlamenti választás, és úgy zárták ki őket, amik most ugye lobogtatnak, hogy csalással nem, aggályos, ezt mondták, utána volt bele bírósági ügy, ugyanis ők nyomorékokkal együtt indultak, és köztük sok szklerózis multiplexes, meg ilyenek írta alá papírt. Ezt nem fogadták el, mert hogy aggályos az aláírás, miért remeg így, miért ilyen, meg miért olyan. És nem fogadták el a nyomik aláírását, nekik nincsen joguk szavazni. Ez így. Igen, ez így megvolt, de ezt hagyjál, mert mondjuk az egy dolog. Hát ugye Hitler 2, ez így lehet csinálni, nem gond. Csak aztán most már ezeken gondolkodtam, hogy ugye több ezer, tehát szerintem több ezres az érvénytelen ajánlások száma, mert Ferdén jön be, így jön be, úgy jön be, nem elég. Ezeket ilyeneket fognak kidobálni. Ezért mondom, hogy ezért 250 000 köszülteni, mert kb. 50 000 lesz az, amit kiszornak. Ennyi embernek a szavazata nem érvényes. Ő aláírta, ő ezt akarja a demokráciában, ugye a népszavazás, a népszuverenitás megtestesítője, különös alkotmányos védelem, elvileg most már ilyet hivatalok nem támadhatják, ha sikerül a beadás, akkor a népszavazás kiírásáig őt senki nem baszogathatja, tehát ugye egy ilyen teljesen, tehát ez tényleg egy védelem alatt álló dolog, de nem érvényes a te szavazásod, ha arra ott az OVB-nél ülő tök Jancsi azt mondja, hogy az neki nem tetszik. Neked akkor nincs jogod, nincsen szavazatod, te ott érvénytelen vagy egy senki, és elveszik a legfelsőbb népszuverenitásnak a legfontosabb elemét, ezt. Nem legszintű dolgok miatt, hogy faszrajzolsz a nevedhez, hanem olyanok miatt, hogy mert csak. Mert neki nem volt elolvasható a Budapest az 1111-es irányítószám mellett. Igen, ez a vicces, az a határozat, amit ajánlok mindenki figyelmébe a Bombagyáron, ugye ment a nagy árulózás, meg a csalózás a választás idején, mert van egy ilyen, valóban benne van a választási törvényben, hogy csak az az ajánlószelvény, vagyis kopogtató célul az érvényes, amit a hivatalos ajánlószelvényen adnak le. Na most én ezt ugyanúgy értelmeztem, mint a aláírás gyűjtő íveknek a esetében, hogy a hivatalos az egy forma, és azt lehet lemásolni. Mert hogy a aláírás gyűjtő ívet is le lehet. Ugyanaz a hatóság, ugyanaz a kijelentés. Na és hát ugye pont erre szálltak rá, hogy miért nem az eredeti, az állami nyomdába készült akármi, és írtam egy levelet az Országos Választási Bizottságnak, hogy legyenek szívesek megmondani nekem, több más kérdés mellett, mit jelent az, hogy hivatalos? Hogy kell értelmezni ezt a szót, ha nem úgy, hogy az eredetivel egyforma? Ezt úgy kell értelmezni. A válasz az megjött Ritko Emiliától személyesen, aki az OVB-nek a fő. Még mindig. Hát ő falazott a megyeségnek 2002-ben, de mindegy, szóval valószínűleg valamiért ott van, tehát lehet, hogy tud valamit. Azt mondja, hogy nem tudnak állást foglalni, mert ehhez össze kell ülniük, meg kell vitatniuk, mert ilyen kérdést még nem tettek föl nekik. Bassza meg, több mint 20 éve ez a választási törvény. 20 éve vannak kopogtató cédulák, és 20 év alatt senkinek nem tűnt föl, hogy nincsen szabályozva, hogy mi az, hogy hivatalos kopogtató cédula. Innentől kezdve egyébként megdőlt az, amit Novák előtt hazudozott, és rám akart verni, hogy én csaltam. Én meg már akkor is azt mondtam, hogy bocs, de nem létezik olyan csalás, mert nincs definiálva. És valóban az Országos Választási Bizottság nem tudja megmondani, hogy mit jelent a hivatalos kopogtató cédula fogalma. De ez azt jelenti, ez a megfogalmazás, hogy ha akarom terhes, ha nem akarom, nem terhes. Ez pontosan ezt jelenti. Igen, de akkor most megkérdeztem, hogy terhes. OVB egyébként ebben az érdekes, hogy most nézegettem megint, miket adnak be, meg hogy utasítják el, folyamatosan dobálja vissza az Alkotmánybíróság az OVB határozatait, ugyanis ezt elutasítom, mert ilyen kérdés nem egyértelmű, ment ugye ez a Magyar Demokráciáért Alapítvány szemben, ez a Fidesz háttérszerzet, aminek bedőlt a Jobbik, erről írtam, csönd is van azóta róla, ez adott be megint valamit, teljesen lényegtelen, súlytalan, de mindegy, eldobták, ők megjelentek, megkérdezték, ha nem tudom milyen bíróságot, nekik nem x évig írták ki, hanem most azonnal válaszoltak, úgyhogy az OVB-t, és néztem ezeket a csak idei dolgokat, már van vagy 40 vagy 50 határozatuk, folyamatosan adják be ezeket a népszavazásokat az őrültek, meg a kevésbé őrültek, és az Alkotmánybíróság folyamatosan felülbírálja őket, mert egyszerűen olyan dilettáns döntéseket hoznak, hogy elképzelhetetlen. Mert ha megnézed a Tutma Emiliát, akkor látod azt, hogy ezek még mindig a pártalami közület. Hol is szerepelt ez, hogy az OVB jelentése orcánkon vastag a bőr? Mindennaposak a lopások, s már elviselhetetlen állapot uralkodik a sarkadi Tesco-ban. A dolgozók elmondása szerint ritka az olyan nap, hogy a már rendszeresen visszatérő bolti szarkák ne dézsmálnák meg az árukészletet. A helyiek szerint, különösen az utóbbi időben, a sarkadi rendőrkapitányság állománya naponta jár a Tesco-ba, hiszen egymást érik a bejelentések. Hát ott megy a szarkavarás. De nem is tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, tehát amikor a cigányok szétlopják a nagy zsidó bizniszt. És tudod, kit sajnálok, azt a szerencsétlen pénztárost, akit közben orrba vágnak. Mondjuk mi a fenét vitézkedik? Tehát látja, hogy jön a 40 cigány, hát ezt most elviszem minden is, ez az enyém. Hátradőlnek és mondanám, tessék. Akkor viszont én is oda ott lennék, szólnék, hogy bocsi, de akkor én is viszem, ha nekik. Oké, ez rendben van. Tehát, okay, ezek a 68-as vívmányok. Egyébként most adtak be egy ilyet, bocsi, visszatérek, de erről jutott eszembe, hogy egyetért ön azzal, hogy hogy van ez a büntetési tétel, hogy 20 000 forintig, hogy a szabálysértési büntetési tételét a lopásnak 0 forintra csökkentsék. Valami ilyesmi volt a kérdés, azzal dobták vissza, hogy értelmezhetetlen a 0 forint. Kamlaposok. Kiálltak ezért matekórát? Ja, ezt elmesélem a 0 forinttal, ezt nem akartam kiírni a Bombagyára, mert ezt olvassák, de ezt annyira nem hallgatják szerencsére rajtunk kívül. Van nekem egy tartozásom a Népszabadságnak az ügyvédje felé, Trotty úr, talán még emlékeztek egy évekkel ezelőtti történet, ő saját magát egy bírósági tárgyalás során jegyzőkönyvbe belemondva műveletlen trottynak nevezte. Ezek után én bátorkodtam a blogomon őt műveletlen trottynak nevezni, én fölháborodott és beperelt engem. Mondom, jóval hülye vagy, de most a probléma az, hogy a tárgyalást a távol létembe úgy tartották meg, hogy én akkor voltam 2007-ben előzetesbe, és cson nélkül nyert az ürge. Még fellebezés, meg minden kizárva, köszönjük szépen, mert nem voltam ott. És így hiába mutogattam nekik utána, hogy de bocs, de előzetesben voltam, hogy a faszba jöttem volna. Nem, 8 napon belül kellett volna. Tehát itt kicsit le volt zsírozva a dolog. Na és nyert az ürge valami 300 000 forintot tőlem, amit mondtam, ezt akkor kapod meg majd, hogyha a disznó sárga papucsba fölmászik a körtefára, hogy a törökök mondják. Ezt azóta is próbálja megszerezni. Igen, ez egy török polgárok mondják. Igen. Magyarul. Na, a következő történt. Kiderült, hogy ugyan, hát nekem nem nagyon van vagyonom, mert azért mondtam, azért vagyok ilyen bátor. Hajtsa be, hogyha bírja. Kiderült, hogy bassza meg van vagyonom, ugyanis 90-ben az anyám még visszakaptak valami piszlicsári kis földdarabot kárpótlásba, ami még valami nagyapámé volt. Valami lófasz ilyen kárpótlás. Körülbelül egy másfél aranykorona értékű ilyen kis füvecske, valami kis semmi, egy birka csak körbe tudja szaladni. És az van valami faluban, mit tudom én, semmi, és azon van nekem valami 50%-os haszonélvezeti jogom. Na, a következő volt, amikor elkezdett pampogni a trottyúr, akkor hát átadta a bírósági végrehajtónak, én elmentem a végrehajtóhoz megmondani, figyelj, én nagyon nem szeretnék fizetni, és az ürgé egy halál rendes volt, így mondta, hogy hát nézze ezt a Simics ügyvédet, ezt én sem szeretem annyira, maradjunk abban, hogy egy büdös fasz. Mondom, jó van, akkor ezt így berakom a stósz aljára ezt a papírt, aztán majd elévül. Tehát így nagyon rendes volt az ürge. Most az a gond, hogy a trottyúr viszont komolyan gondolta ezt a kis pénzecskéjét, hogy ezt majd egyszer megkapja, és elkezdett nyomozni, és megtalálta ezt a földet. De most ezek után először kaptam egy levelet a körzeti földhivataltól, hogy ők kint voltak bejárni és fölmérni. Egyébként örülök is neki, mert nem lehet eladni azt a földet, tehát ha ő elárverezi, akkor köszönöm szépen, legalább eladta. Úgyhogy nagyon nem tud velem kibaszni, legfőbb kapok egy ilyet, nem annyit fogok kapni, amennyit ő elárverez, de hát legalább valamit. Viszont utána meg kaptam egy ilyen papírt, hogy a végrehajtónak elutasítják a bejegyzési kérelmét, mert nem tudják értelmezni, hogy 0 forint jelzálogot akart bejegyezni. És komolyan az ürge megcsinálta ezt a trottyúrnak, hogy 0 forint jelzálogot akart bejegyezni. Trottyúr gondolom tépte azt a kevés haját. Úgyhogy ezúton is köszönöm szépen a végrehajtó úrnak, nem mondom, hogy ki. Erre a hírre visszatérve... Természetesen a történet nem igaz. Persze, hogy nem. És elhatárolódik, aki akar. Azt mondja, a dolgozók de elmondása nem szerint ritka az olyan nap, hogy a már-már rendszeresen visszatérő bolti szarkák ne dézsmálják meg az árukészletet. Igen, tudom, hogy semmi köze nincsen a dologhoz, és abszolút értelmetlen, és tényleg semmi köze nincs a dologhoz, de egyszer így járkáltam a szemében a Tecskóban, és így macskának kell venni macskakaja, jó nézelődjünk, és nézelődök a polcok között, ez egyik ilyen macskakaja sorok közül, így szemben néz egy kibaszottó dagat egér. És így néz, hogy a fasz van. Nézd, és mondom, bazd meg te, így a macskakajáknál. És így végül is jó helyen volt, és így tehát az az arrogancia a macskakaják közül néz, így, de valami elképesztő dagat, tehát akkora volt, mint egy patkány, de nem patkány volt, és így néz, hogy Ékülöm a sír most. De meg kellett már tenni a kosárba, és megkérdezni, hogy ez mennyi. Hát, macska kajam van. Nincs rajta vonalkod, mint tegyetetesen rá. Vagy amikor a cigányok ott vannak, megvárni, amikor a kutyakajákhoz érnek, és akkor elereszteni a pitbullt. Hogy kutyakaja, ott van. Fölugrik a polcra, úgyis. És akkor mi vonalkod nincs rajta, akkor visszaviszem. Hát egyszerűen hát, kitaláltunk már ilyet, hogy Tecskóba be kell vinni ilyen nagy malaszlopók felejön alatt izét. Kicsiket így tyúkot, úgyhogy élő csenyérke, élő tyúk, oda menni a bontott csirkékhöz, igen, valamelyikről lefeszegetni a kis vonalkódot, és így ilyen cetlire rárakni a madárnak a lábára. Mi bele basznak kosárba, többünk, és finnik egy bontott csirke. Hát mi nincs egészen kész. És így rátenni a szalagra, és így viszi a szalag, így úgy a pénztárosod. Pénztáros így néz. Szerintem a gond nélkül lehúzza, és elhajítja. Egy plazírtan fogja magát le, igen, és így tovább gurítja tőle. Ezek semmi nem lepődnek meg. Hát egyszer haveromék szétlopták a benzinkutat, ahol dolgoztak. Ezt mit csinálják? Jó, a Tesco-t is szétlopták, hát állandóan sivász legált ittak. Mindegy. És a másik haverom meg most 120 millióval tartozik az apáinknak, de hát ez már megvegy az a történet. Mi volt a Tesco? Jó tárgyaság. És most és, várjál, szétítták ugye a benzinkutat. Az egy dolog, mert ott volt szembe a, meg ők voltak azok, amik ezt már meséltem, de hát ez nagyon nagy. 2006-ban ugye jöttek föl, szerencsétlenek dolgoztak a TV-székház Osomán, és jöttek föl a vízágyuk, és náluk tankoltak. És így néznek ki, mekkora buli van, úgyhogy jelentek a vízágyosok, és elkezdtek molotov koktélt gyártani. Benzin ugye van. Fogták, és bebaszták a mosóba. A benzinkútól a molotov koktélt, és fölgyűlt az egész mosóba. Höptek, megadtadak, és így eloltódott. Ilyen azóta olyan kolmos a fej, nem tudja földökni, és ott rögtek, hogy fölgyulladt. Benzinkút nagyon jó. Szétlopták ugye az egészet, és az volt, hogy szemben volt a Tesco, át lehetett menni, eladtak mondjuk egy piát, vagy valamit, akkor átmentek, megvették olcsóban, visszatették a polcra, különbözett az övék. Ugye egyébként nem sajnálom tőlük, mert tényleg tehát nagyon keveset kerestek, állatokként tartották őket, úgyhogy olyan is volt a főnök, És volt olyan, hogy így hát észrevett évvégén leltár hiány, és csokiból volt valami 150 ezer forint. Néznek, hogy hú, hát ez így kellemetlen, chipsből is valami hasonló, hogy átment, szedották a kis pénzüket, átmentek a Tesco-ba, és vettek valami 250 chipset. Tehát tolták ki. És így oda viszik, ez ilyen félkor, egykor. Pénztárosot így nézik, hogy így mi van, pénztárosot megfog, és egyesére lehúzta őket. Ennyi és ennyi lesz, így ezért beül a kocsiba, és így kész, ki lehetett tolni. És így mozdul semmi az arcán. Nem vettek kétszeret, hogy csipsz, jó. Tehát ezeknek lehetetlen. Tehát nem tudsz te olyat, odavinnéd a csirkét, megfogná a nyakát, így áthúzna, és így kitenné, így a zacskó, bezacskózná. Semmi. Teljesen megölik ezeket az embereket lelkileg. Hát igen, mindenkinek ajánlom figyelmébe a Tesco Titok című könyvet, ami azt hiszem 2 évvel ezelőtt jelent meg. Igen, már folytatása is van, amiben le van írva, hogy mik történnek a Tesco-kban, és valós történetek. Igen, a Fogarasi útiról. Fogarasi úti Tesco. Az egyik legdurvább egyébként, ott volt, hogy beállt oldalról a kamion meg ilyen volt. Ó, igen, igen. Kedvenc történetem abban, amikor jött inspiciálni valami angol főfaszfej, és úgy döntöttek, hogy a raktárban nem lehet áru, van egy ilyen hozzáállás. Én teljesen katonaság szinten megy az ész. És fogták az összes árut, hoztak 2 ilyen kamiont, ezt a, nem az egész, tehát a, ezért, hogy hívják, ez a vezetőfülke nélkül, vagy mit tudom én, tehát 2 ilyen konténeres kamiont, az egyiket telenyomták ruhával, a másikat műszaki cikkkel, és így kitolták szépen hátra a parkoló hátsó részébe, hogy ne legyen gond. Jó, jött az angol, puszi, pacsi, minden jó, hello, mehetsz haza, hazamegy, mennek ki a kamionokért, hopp, az egyik hiányzik. Hát nem a ruhás hiányzott, valaki hozta a kis vontatót, beállt alá, elvitte. Nem lett meg a mai napig se. Egy kamionra való elektronika. Na, gratulálunk a Tesco-nak, de egyébként simán lenyelnek ilyen veszteségeket. És most jön a harmadik zenei blokk, aztán folytatjuk a híreket. Az emberek mindig másra figyelnek, de magukban persze nem látják a hibát. Akad olyan, aki valami elnéz, akad olyan, ki a másikra felnéz, és akad olyan, aki benéz oda, ahová. Akad olyan, akit sokat lenéznek, akad olyan, akit mindig átnéznek, és akad a mások, miket bolondnak néz a világ. Felelőtlenek azok a párok, amelyek több mint két gyermeket vállalnak, mert elviselhetetlen terhet raknak a környezetre. Legalábbis ezt állítja a brit kormány környezetvédelmi tanácsadója. Jonathan Porritt, a brit kormány fenntartható fejlődés bizottságának elnöke, azt találta ugyanis mondani, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelem középpontjába népességnövekedés megállítását kell tenni a fogamzásgátlás és az abortusz propagálásával. Úgy gondolom, hogy egy olyan álláspontot kell hangoztatnunk, amelyben kimondjuk, a kettőnél több gyermek vállalása felelőtlenség, hangoztatta. És milyen igaza van, csak ezt azoknak kell elmondani, akik szarják a gyereküket. Igen, na most az a poén, hogy az ilyenek miatt a nyugati ember az így kihalóban van. Nem, az ilyenek miatt fölháborodik, hogy jaj, hát azokat a pici, édes babákat korlátozni akarja ez a szemétfasiszta. És így nem jut eszébe, hogy te amúgy ennek a szemétfasisztának kurvára igaza van, mert az a normális, hogy maximum két gyereked legyen. Arra van tervezve a nő is. Érdekes módon valamikor nem. Régen nem így volt, ugye, mert akkor kellett tojni 5-6-ot, mire abból esetleg 3 felnőtt, mert ugye elég magas volt a gyerekhalamúság. Igen, ez a probléma. Ma már ugye, azért kicsit a túlélési esélyünk kicsivel jobb, úgyhogy valóban kell egy kutatási politika, viszont azért differenciálni kell. Nem, például a cigányból nem kell annyi. Ha jó 100 éve megálltunk volna, és azóta két gyereke lenne mindenkinek. Az úgy. Így lenne logikus. Az a poén, hogy ahhoz, hogy fennmaradjon egy nemzet, ahhoz az átlag gyerekvállalásnak 2,1 körül kell lenni. Tehát 2,1 gyereket kell csinálni per anyuka. Ez ahhoz, hogy ne fogyjunk el. Európában ezt összesen a muzulmán Albánia képes produkálni. Ez se sokkal. Az összes többi nemzet... Pedig a tilosak ott az abortusz, ugye hivatalosan. És a cigányok? Államszinten. Állam. Ja. Tehát így, hát ha így megy tovább, államszinten fogják a cigányok. Igen. Na most ajánlom mindenkinek figyelmébe azt a kis videót, amit kiraktam a Bombagyára, egy Könyves Kálmán nevű kedves emberkének a kis oktatófilmje, hogy mire kell vigyázni. Igen, láttam. Na most a többi országban ez úgy néz ki, hogy 1,2 gyerek per család. És ez azt jelenti, tehát elfogy. Nincs. Nem jó, de nem, nem ez lenne a nagy probléma, tehát hogyha egyenletesen fogynának, ugye, tehát sokan vagyunk, ez nem lenne gond. Itt a Porritt, ez a brit zöld párt korábbi vezetője, ez ott kúrja el elég csúnya, meg ott lóg ki a lóláb, hogy amit ő akar, az azért mennyire tiszta, hogy ő az abortusz propagálásáról beszél. Igen. Az abortusz az már kármentés, ott már hiba történt, most tehát most ugorjunk el attól, hogy most ezt mi, hogy ítéljük meg, mint az abortuszt. Térjünk vissza arra, hogy történt egy probléma, ezt meg kell oldani, ezt abortusszal oldják meg, hogy helyes vagy nem helyes, de mi az számít. A probléma? Megtörtént egy nem kívánt terhesség, most mondom, ne menjünk abba bele, hogy helyes dolog az abortusz, itt az a lényeg, hogy ő nem azt mondja, hogy felvilágosítással és a fogamzásgátlás észszerű elterjesztésével lépjünk föl, hanem azt mondja, hogy propagáljuk az abortuszt. Hát ez egy teljesen beteg dolog, ez olyan lenne, mintha nem azt mondanánk, hogy ne a... De második gyereknek teked ki a nyakát. Igen, tehát hogy nem azt mondanám, hogy csináljuk azt, hogyha sokan nigger vagy a cigány, akkor oda több rendőr menjen, és próbáljuk meg őket munkára nevelni, hanem azt mondanám, hogy ha már valakit lelőttek, akkor fogjuk el őket, és dugjuk börtönbe. Tehát érted, amikor már a problémát kármentésére helyezed a hangsúlyt. Tehát de teljes őrület. Igen, de itt nincs ilyen erről szó, tehát Európában az összes országban úgy néz ki, hogy nagyjából 1,2 gyerek van, például, ami úgy néz ki, hogy elfogynak. Nem tudom pontosan, hogy mikorra, mert így csinálnak most demográfusok ilyen nagyon határozottan komolyan nagy energiák lényegi mutatásokat, hogy mikorra fogy el a fehér ember, mint olyan. És így aztán valamikor 2012-re teszik azt, hogy Londonban a brit, tehát a rendes fehér kaukázusi európai lesz a kisebbség. Magyarországon is erről. 2011 néhány. Londonban több lesz a nyugat. Jó, de ez nincs messze, ez 3 év, és 2012-13-at mondják arra, hogy a cigányság nagyobb lélekszámú lesz Magyarországon, mint a fehér ember. Igen. Azért se felejtsük el, ez itt van, a nyakunkon. Itt van a nyakunk, röhely. Közel hozzánk. Jó, hát innentől, amikor... Nem tudok most csinálni... Azt propagálja egy várját, úgyhogy... Várj egy picit, látjuk. Jonathan Porritt, a brit kormány fenntartható fejlődés bizottságának az elnöke ilyet propagálja, hogy abortusz, mert túl sokan leszünk. Ez fal mellé és tarkon lőni. Hát egy kicsit nem, hogyha azt mondta volna, hogy gyerekek, nem kellett volna beengedni ezt a gyerekszaró kávészínű szemét népséget, és a zsidókkal együtt ki kellett volna baszni őket Madagaszkára, ahonnan jöttek. Igen. Ha ezt mondta volna, akkor oké, csak akkor meg más fogja őket talkó lőni. Igen. A bevándorláson meg még annyit, hogy a Yankee-knél 2004-5-6 körül azt hiszem valami 30-31 millió bevándorló volt. Uh-huh. Nem tudom pontosan, hogy mennyi nekik az össznépességük, vagy mennyi volt akkor. 260 millió. Igen, tehát annyi talán azért nem. Mindegy, tehát 31 millió bevándorló, és ennek azt hiszem egy harmada volt illegális. Uh-huh. És nem is tudom mikor, azt hiszem 70 körül, ez 10 millió volt ez a X bevándorló. Jó, hát ugye rengeteget a... Yankee-nél is fogynak az emberek, és az a olyan, hogy tehát így nyugaton úgy unblock, érdekes módon a japánoknál is kibaszottul fogynak, mert ott így nem. Az a büszkeség, hogyha van ez az úgynevezett DINK házaspár, a Double Income No Kids. Uh-huh. Értelemszerűen dupla bevétel, nincsenek gyerekek. Anyu is keres, apu is keres, ilyen egy bohém életet, van 7-es BMW, van dohányzás, drága szivar, van fasz a hangrendszer, meg nagy 80 szobás ház. Nincsenek gyerekek, és ennyi, és megmurdálás. És ez a nyugati, tehát a fejlett, kényelmes társadalom, úgynevezett fejlett, kényelmes társadalomra jellemző, tehát ugye nem arról beszélünk a kínai speciális helyzet, nem az Afrikából érkező... Nem speciális helyzet a kínai. Azért ez egy kicsi speciális. Jó, ott már azért vissza kell fogni, ott olyan helyzetben vagyunk, vagy vannak. Itt tényleg az az érdekes, hogy pont azok fogynak, akik ugye elvileg a fejlettséget hozzák, meg ugye a nyugati társadalom, és akiknek lenne lehetőségük olyan környezetben fölnevelni a gyermeket, hogy ez tényleg méltó legyen egy emberhez. Ott történik meg az, hogy inkább nincs kedvem, kitolom 30-40 éves koromra, vagy addig, amikor már nem vagyok képes nemzeni, vagy ha nemzek, rosszabb minőségű gyermeket, hát ezt így is lehet mondani, ez hozok világra. És ez tényleg egy olyan korcsosulását hozza el ennek a úgynevezett fehér árja, mert ugye Hitler azt mondta, hogy aki európai fehér és nem zsidó, az árja, tehát ennek az árja a népcsoportnak a teljes kihalását. És hogyha már Hitlernél tartunk, már megint, az azt jelenti, hogy ez a csoport, faj, ha itt tetszik, vagy rossz, megérdemli a kihalását. És ez így fog akkor történni, és lehet majd itt szórakozni, meg még kart emelgetni, csak ugye a probléma megoldása az sajnos... Igen, nem marad elég kart. De volt egy ilyen, hogyha te anyuka voltál, és volt legalább 2 darab gyereked, akkor te kaptál kitüntetést, és annyi pénz, hogy nem írtad derékkal. Gyakorlatilag. Mert akkor... Igen, voltak ugye szintek is ennek a... Legalább 2, tehát akkor arra gondoltak, hogy van apuka, meg van anyuka, hogyha ezek megszállnak, akkor 2 kevesebb ember lesz, tehát hogyha csinálok 2 gyereket, akkor pont annyian fog maradni. És akkor így az volt, hogy jó, akkor azt megjutalmazunk, akinek van 2 gyereke. Sőt, ezt annak idején a nőket, presszionálták, hogy gyerekvállalás meg hasonló. Igen, tehát azt, hogy az ilyen náci nőszervezetek azok így nyomultak a témába. Egyébként Kennedynek volt egy jó mondása Hitlerről 1945-ben, egészen pontosan 1945. augusztus 1-én, amikor meglátogatta Németországot, körbejárta, és következőt írta a naplójába, most az eredeti angolból fordítom így gyorsan, hogy a helyek meglátogatása után könnyen meglátható, hogyan fog néhány év múlva Hitler kiemelkedni abból a gyűlöletből, ami jelenleg körülveszi az ő emlékét, és hogyan válik a történelem egyik legjelentősebb valaha élt figurájává. Az a határtalan elkötelezettség a hazája irányában, ami veszélyessé tette őt a világbéke szempontjából, okozza azt a rejtélyt, ami körülveszi őt, ahogy a nő élt, és még halálát is, és ezért félnek tőle annyira a halála után. Ő pontosan abból az anyagból készült, mint a történelem összes legendája. Valahogy így fogalmazott Kennedy Hitlerről, és ezek nem kiragadott mondatok, tehát ez valahányszor elhangzik, ott mindig ott döbben csönd, és nem, Kennedy ez biztos nem mondta, hogy szól az egész idézet, mert biztos kiragadott, és akkor be lehet idézni az egész oldalt. Igen. Ez Berchtesgadenben írta egyébként, és igen, Kennedy tényleg azt mondta, hogy igen, Hitler az ilyen volt. És igen, mi féltünk tőlük, mert ő alapvetően megtámadott minket, vagy hogy a fenébe volt ez, de alapvetően egy kurva nagy ember volt. Ezt ő mondta, nem én, bocsánat. John Fitzgerald Kennedy, akit egyébként így lelövődött, nem tudom, emlékeztek-e. Miután be akarta vezetni a Kennedy dollárt, mert úgy döntött, hogy srácok, a Hitler az úgy tudta helyre tenni a gazdaságot, hogy így függetlenítette a pénzpiacot a nemzetközi spekulációs tőkétől, és csináljuk ugyanezt. Hoppá, lelövődött az űrge, hoppá, pont nem volt fönn a golyóálló tető a kocsiján. Volt még egy ilyen, egyébként az NSZK-nak volt egy nagyon kedves pénzügyminiszter, aki próbálkozott hasonlóval. Hát nem fölrobbant a kocsiával együtt az is. Ki érti? Emlékszel, Szaddám Husseinre? neki is voltak kijelöltvetei, így az úgynevezett olaj, meg hogy ne csak dollárért. Igen. Neki is voltak vicces dolga, hiszen meg fölakasztódott hirtelen. Persze, ugye? Most nem mint, hogyha most el akarnám menteni, csak hogy érezzük, hogy nem az a probléma, amit az előtt csinált. Igen, hogy az emberek, amikor így másik emberek megítéléséről van szó, akkor nem képesek abba belegondolni, hogy jágunk nincsenek. Nincs tökéletesen rossz, és így ne Hitler nációt, akkor ennyit. Tehát abban nem gondolnak bele, hogy hoppá, hogy valaki ilyet cselekedett, és nem azért került oda, mert mit tudom én mindenkit kiirtani. Hát néhány hete ugye az a politikus, nem tudom hol volt, Olaszországban, fene tudja, nem voltak benne, mi nem válogattuk be a hírekbe, mert már unalmas volt, ő mondta, hogy igen, hát Hitler gazdaság politikáját át kéne venni, és akkor ember raknánk minden. Mi történt? Hitler, a náci, és elkezdtek üvöltözni. Nem, hát Hitler gazdaság politikája, az így felállított egy ilyen vesztes országot. Tehát néhány haltak az emberek az utcán, aztán mégsem. Ami az ő fasiszta uralma alatt történt, az gyakorlatilag közgazdasági csoda. Az csoda. Tehát nem lehet a mást mondani, tehát, rá, mert az így nem. És most teljesen mindegy, hogy most ő vagy ott volt. Hát ez egy... Amúgy megint visszatérve egyébként olvastam, csak az ő csinálják a programját. Tehát azért mögött azért volt egy pár koponya ott a németeknél, aki azt így összerakták, hogy ez működjön. Tehát igen, halomban, haláltáborban láttuk. Ott koponya. Hát ott volt a kértői kormány. Igen. Igen, szóval a kedves kis kép, amikor látsz egy rakás ilyen összeégett, összeszott hullát, meg ilyeneket, és fölötte kis háztábla, és így meg fölötte a drezdai látkép. Igen. Nekem az egyik nagy csalódás volt így a nemzeti oldal prominenség, meg úgy egyáltalán egy részvevői kapcsán, főleg a karlengetőknek, én nagyon vártam, amikor kijön, hogy én olvassam előtte pár nap az Zöldpárt programja, hogy ugye mi lesz a reakció. Hát itt hiányos, ott szar, amott szar, meg egész jó. Kommunista program. De úgy senki nem kommunista program, és így én így letettem, így nézegettem, azért ez mégis egy 40 oldalas valami volt, tehát én azt mondtam, hogy ez nem valami, és kitettem el így az NSDAP programját. Aha. Hát nem már keresd meg a 10 különbséget. Igen. Színű játékot igen. Lehet játszani, és akkor, ha kommunista hát én nem tudom, hogy ez működne, hát ez jó, rendben, oké, akkor ti politikai analfabéták, szavazzatok ahova akartok, meg csináltok, akartok, és tényleg, tehát annyira azt érzem, hogy szétcsúszik minden, és tényleg átmenni. Mert az emberek nem tudnak ilyen megtanítva, mert rajta vagy jobb-oda, bal-oda, jobb-oda. De nem ez a baj. Oké, nem ért hozzá, én sem mondom, én például a zenéről nem mondok semmi, tehát konkrét azt fogom mondani, hogy nekem tetszik, meg nem, de nem értek hozzá. Például ehhez sem. Igen, mert de ha megnézed, mint hogy történelmének, hogy ebben az évben ez volt, meg az volt, és nekem a Lordi tetszik, ennyit írtam, de nem értékeltem magát a zenét, mert nem vagyok rá képes. Igen. És éppen így voltam sokáig a politikával ezzel-azzal, aztán egy kicsit beletanultam. Most ott tartunk, hogy te bármiről így írsz, akkor neked jogod van automatikusan politikusnak lenni, de ugyanígy ezt régen mondtam, kocsmában vannak a legnagyobb nyelvészeink, mindenki magyar szakértő lesz pillanatokon belül, és akkor ezt látom, hogy nincsen meg az alázat a bizonyos szakmák felé, és most nem azt kell mondani, hogy nem a diploma számít, mert oda, én tudom, tehát mindegy, szóval most ha elkezdek belemesélni, kaptam egy diploma egy tanárról, anyagot, azt nem tehetem ki, mert még ott tanul a gyerek, politológus, PTL, és ott a tanár nője, hát hogy mondjam, lengyel képeket küldött magáról, úgy tartja magát, hogy ő a legjobb nő a világon, mindenkit megkap, bármikor egy ilyen tényleg lapos képű valaki, szóval én biztos szép, meg nem tudom, de szóval olvastam, amiket írtam, mindegy, az a lényeg, hogy a srác megírta neki a szakdolgot, valami politikai magazin, publikációt, és hát remélt valami ellenszolgáltatást. Mindegy, hosszú a történet, és kérte, hogy küldjön át valami anyagot a nő. Egyszer, hogyha már nem jár oda, ki fogom tenni nektek, a politikai publikációnak kb. Egy oldalas szöveg, kohéziója nincs, tehát nem tudod, miről szól. Wikipédia a forrás, tőmondatok, szóval mindegy, tehát az a lényeg, hogy képzeljetek el egy gimnáziumban egy középszintű anyagot. Tehát aha. Végül is megírta a dolgozatot. Ezt ő politikai anyag. Most ez átdolgozta a gyerek olyan, hogy lett 8 oldal, és mindenki, én nem tudom, ő a hallgató, úgynevezett hallgató, magunk fajta, tehát esze is van, és hát a tanárnő az meg van győződve, ő nem okos, ő zseni. Igen. És ő egy nagy kikendői valóban Artúr tudnám érzni, de nem akarom. Jó, tanít. És jó, ezer ilyen példa van, csak mindig megdöbben. Mindegy, szóval nem az lényeg, hogy van-e diploma, hanem hogy mennyire ért hozzá, és amikor valaki valamihez egy kicsit ért, akkor akkor hát le van szólva okosok által, mindegy, ez is egy olyan közhely volt. Igen, na most a kurva élet, mert TC folyamatosan mutogat, és igen, mert van még 20 perc műsoridő. Igen, azt szoktam mutogatni, hogy most ő akar beszélni, meg azt szoktam mutogatni, hogy most jön a következő hír, és ezért nem szoktam beszélni, mert akarok mondani valamit, mutogatok kézzel lábbal, TC leszarja. Az a hogy a saját. Hát, én így szoktam rá mutogatni, hogy te beszélj, akkor meg megszólalod. És akkor én szóhoz jutok, szóhoz jutnék, és elmondanám a dolgot, akkor már fél óra elment, tehát el fogom mondani. Az egyik az, hogy ez egy ilyen vegyes műsor, mert most Hitlerhez is vissza fogunk kanyarodni, nem érdekel, hogy most szűjtsek ezzel a szarra. Beleharaptam a keverőpultba. Mondott egy olyat, hogy 30 éves kor alatt nem szabad foglalkozni a politikával, mert nem fog menni. Így van. Mert nem, 30 éves korodra. Én 32 voltam. Jó. Mikor? 32 éves lettél te. Én meg 32 éves, hogy most, nem? Most is annyi vagyok. Hát erről van szó. Nem volt az olyan rég. De azért már nem a politizálásra mondta ezt, a politikai szerepvállalásra, nem, hogy ne beszélgess róla, mert beszélgess. Persze beszélgess. Értelemszerűen igen, de akkor is emberek olyan nagy mellénnyel szokták. Te kérdezni. Mióta olvasol Hitlert? Nem tudom, ezt speciál nem a Mein Kampfban olvastam. De ezt ott írtak. Olvastam a Mein Kampfot, de kijött tőle az agyam. Én elkezdtem, de legalább olyan nem jó író. Undorító, értelmetlen, zagyva, savanyú, száraz fasság, mint a tőke. A tőke még durvább, de ennek az a lehetetlen, nem volt jó író, zavaros, jó volt. Szemellenzős, faszkalapos stílusa. Fihet, tehát, téged bezárnának a Landsbergi börtönbe 2 évre, te is ideget írnak. Persze, értelemszerű, csak én nem mondom, tudtam írni a börtönbe, teszem hozzá. 2 hónap alatt nem tudtam 3 értelmes sort leírni. Jó, meg azt hittem, hogy írok könyvet a zsidókról én is, tényleg nekikezdtem. Hát börtönbe vagyok, náci is vagyok, írok könyvet a zsidókról. Ez mindig bejött, előbb-utóbb mindenki hatalomra kerül. Lehet, hogy ezért nem sikerült a választásra. Olvastam a Mein Kampfot is, de olvastam tőkét is, és egyiknek sem volt semmi értelme. Tehát így akkor most el lehet dönteni, ki a fasz. Mein Kampfban azért vannak jó dolgok. Annyira jó, egyébként nem kell olvasni, mert már mindegy, de nem kell olvasni, elég tudni nagyjából a dolgokat, mert például abban van benne, tehát hogy nem nézi le a magyarokat. Mondjuk ez nem szó szerint van, de szóval ilyen dolgok, amik egy hazugságok így jönnek, hogy így mindenkit kiirtott volna kétszer alapvetően, és a vége az, hogy már németeket írt csak ki, és már sajátja, és ott van egyedül ő a világon, de ő magát is kiírtja, na ez kiderül, hogy ez egyébként egy hamuba sült fasság. Igen, na most nem azt mondtam, hogy mind a kettő ugyanolyan baromság, igen, vannak okosak a Mein Kampfban, csak lehetetlen a stílusa. A tökének is lehetetlen a stílusa, az nagyon-nagyon nagy részben tele van fassággal, ami már bebizonyosodott, hogy nincsen semmi értelme, mert azok a nációk, amik ezeken a fasságon alapszanak, azok már mind megbuktak. Nem érdekel, hogy mutogatsz most. Hát a karomat leengedtem, bocsánat. Ja, de a bor. Ja, fasz, tessék. Ugye? És összesen az a lényeg, hogy mind a kettő könyvben, hogyha beleteszed a faszodat egy pudingba, akkor magyarázhatod embereknek egész nap, hogy az nagyon jó puding, és attól, hogy beletetted a faszodat, az még finom marad, és egyétek meg, mert ízletes, és ez nagyon jó puding, az egy dolog, de nem fogják megenni, mert beletetted a faszodat. Vagy legalább előtte mosd meg jó alaposan. Nem, az nincs értelme, mert beletetted a faszod, pont. Peti, lesz ottan egy pudingos faszod. Azt kell mondani a népeknek, hogy itt a pudingos a faszom, és kapjátok be. Igen. Mondta ezt is. Igen. Egyébként annyit akartam, hogy a nemzeti kultúra megteremtője. De ezt értik, tehát sok hülye, érted? Aki igen, azok, akik a tőkéből prédikálnak, mert az a nagyobb fasság kettő közül, de mondjuk az közgazdasági fasság, a másik pedig ideológiai. De a mai napig Marx Károly szobra áll a Budapesti Közgazdasági Egyetemen, ezt ne felejtsük el. Jó, hát nem igen, volt hülye közgazdásznak, csak az a probléma, hogy akik ezt így bírálják, meg mondják, igen, hogy az igen, és az működőképes, csak azért nem működött, mert a kommunus hűző, kap a faszom, mert az a hülye beletette a faszát ebbe a pudingba, tehát innentől nincs semmi értelme az egésznek. Ha te megeszed a faszos pudingot, akkor legyen neked jó, örüljél a tőkének, és ennyi, csak nem képes felfogni azt, hogy ez egy olyan puding, amiben volt egy fa. Lehetnél tanár. Marxhoz annyit szerettem volna hozzátenni. Az óra közepén így, gyerekek, ne tegyétek a faszotokat pudingba. Vagy ne egyetek, hogy faszsal átírod a pudingot. Nem akartam, hogy faszsal átírod a puding téma, az annyit tennék hozzá, hogy Marx és Engels volt az, aki a modern népírtást, mint olyat föltalált. Tehát a faji alapon írtsunk ki népeket, mégpedig 1848-ban, ha jól emlékszem. Engels volt az, akivel a Völkerabfall, vagyis népszemét fogalma származik, és úgy fogalmazta meg, nem csak az osztályharcot találták ők ki, meg kell ölni ezt, meg kell ölni azt, mert sok a pénze, mit tudom én, hanem azokat a népeket, akik még a fejlődésük során nem jutottak el a kapitalizmusig se, azokat azért kell kiirtani, hogyha jön a forradalom, mert úgyse értik meg. Igen. Így aztán felsorolt, hogy ki kell írtani a skótokat, a baszkokat, a szerbeket, és még felsorolt egy pár ilyen népet, hogy na, ezeket mind le kell gyakni, mert ők föl kell rapfál. És bocsánat, ezt nem Hitler mondta ezt a szót. Igen, valamilyen szinten igazuk van, csak mondjuk a mércét nem találták el ahonnantól. Ja. Mert még most is vannak olyan nemzetek, akik ezt a szintet nem ütötték meg. Uh-huh. Valamit akartam mondani, de elfelejtettem. Nem tudom, szerintem még van három. Igen, azt akartam mondani, hogy veszem, hogy van három hírünk, még azt akartam mondani, hogy ennek a két kedves figurának. Beteted a faszodat a műsorba. Azonban. Marxnak és Engelsnek. Volt egy mentoruk, akitől gyakorlatilag nagyon-nagyon sok szép okosságot megtanultak, és neki az volt a neve, hogy Mózes Hessel. És csodák csodája, ez mögött a név mögött nem egy ilyen tipikus, gyönyörű, szép, szőke, kékszem, lágya figura, és még cionista is volt a zsidó illető. No hát, ez azért érdekes, mert akkoriban még a cionizmus nem létezett. Szerintem lehet, hogy már valami kezdemény volt, de Theodor Herzl 1870-es években kezdte kitalálni a cionizmust, mint olyat. Hát szerintem lehet. Úgyhogy ezt elbasztad, hi. Mai fogalmaink szerint. Jó, mai fogalmaink szerint cionista volt, igen, de ez szerintem tökéletesen érthető, és gyakorlatilag beleszett a faszolokat az egészet is. Na, gyerekek, küldjetek. Ja, Peti, csak egy kérdés. Szereted a csoki pudingot? Ezek után akkor kapd a faszom. Szóval, hetes számú hírünk következik. Nem, a hatos. Nem, a hatos kihagytuk, mert nincs annyi idő. Mert a cigányok, az a lényeg, hogy lett volna egy cigánygárda, de megmondták a cigányok, hogy nem kéne, mert örülünk, hogy megszabadultunk a magyar gárdától. Szétesik magától. Igen. No, ez még meg se alakult. Igen, mert ezeket még alakzatban meneteltetni se lehet. Olvasd. Lerobják a részgombot egymásról. Böltöm is a tartot akart a vezetőnek kitalálni hozzá. Mondom, hogy honnan? Na. Kustinye, hír, hát! Mesélek egy emberről, az volt a neve, hogy fog be, kus. Magyarország király gömörbe. Magyarország számára fontos, hogy felszámolják a Guantanamo-i tábort, emelte ki Göncz Kinga, aki szerint még nem lehet tudni, hogy kik és hogyan érkezhetnének Magyarországra. Abszolút nem vicces, csak egy ilyen kép előttem, hogy emelte ki Göncz Kinga, és elképzelem, hogy a pudingból kiemel egy faszt, és így nézi. A távirat iroda azon kérdésére, hogyha egykori Guantanamo-i foglyok érkeznek Magyarországra, az jelente biztonsági kockázatot az ország, vagy a teljes Európai Unió számára. Göncz Kinga azt mondta, csak kérdések vannak, nem tudjuk, hogy kikről van szó. A jelenlegi helyzet sokban hasonlít arra, amikor Magyarország kubai menekülteket fogadott be, szintén Guantanamo-ról tette hozzá. A Fidesz szerint ennél sokkal fontosabb a magyar emberek biztonsága, reagált a híre Cserpalkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője. A magyar rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok az elmúlt időszakban számtalanszor bizonyították, hogy nem képesek biztosítani a rendet, még Magyarországon sem. Az ország egyes területein gyakorlatilag megszűnt a közbiztonság. Mogadisú. Igen, körülbelül vannak olyan területek, Ózdot hívják mostanában igen. Mogadisú, olyan tényleg úgy becézik egyébként. Tehát bizonyos körökben, igen. Szokták mondani, hogy Mogadisú. Az az érdekes ebben, hogy most gondoljuk bele, hogy vége van a második világháborúnak, így felszabadítják így a csúnya nagy Auschwitzot, meg Dachaut, meg minden. Csinálnak és akkor nem az van, hogy hadd menjenek az a szegény zsidók, hanem az, hogy na hát akkor most melyik tagállam vállalja be, és akkor mit tudom, hogy Uruguayba csinálnak tábort, hogy oda egy pár százat elviszünk, meg ez jut eszembe. Most így, ez mi? Tehát mi a felének kell idehozni ezeket? Hát, ez az első kérdés. Hát egy nem biztos, hogy terroristák. Hát kettő, ha meg terroristák, akkor meg... Fia, a Karhoszt is itt védelgették annak idején. Nagyon meg... fogságba volt. Hát jó, de fia, hozzászoktak ezzel. Fia, Göncz Kinga, melyik kutyának a kölyke? Hozzászoktak az ilyen gyanús alakoknak a... Melyik pisztónak inkább? Mit? Vagy patkánynak? Ja. Valami a kínai hozkóból valamelyik. Igen, szóval lényeg az, hogy... Ökör. Igen, szóval hozzászoktak arra, hogy ilyen gyanús lakókat keblünkre ölelünk című műsor. De ezt nem keblünkre ölelni akarjuk, hanem ezt így berakjuk, mit tudom, Venyige utca 8. emelet, és ott van az Abu, aki hát, amúgy, mit tudom, 300 volt le szeptember 11-én, mert ő nem ér célba a repülővel. De a legszebb az egész volt. Nem, a logikát Hofi megfogalmazta a magyar ember, addig nem nyugaszik, amíg nem szaros a szája. Hát igen, másik az, hogy ha 72-ben, amikor lelövöldöztek pár zsidót Münchenben az olimpián, és az egyik ilyen lelövöldöző arc a Guantánamóban dolgozott, előtte nem sokan érkezett ide, és apám beszélt vele, és hát persze apám nem tudta, megjelent pár ilyen érdekes barna bőrű illető, akik nehezen beszélték, kicsit törték magyárt, és hát hogy Jali, még mit keresel itt? Milyen? Hát nem mondhatom meg, de majd hallasz majd rólunk, majd hallasz. Hát hallották később ebben, hogy pár zsidót kicsit hidegre tettek. Hát például ilyen előfordul kis hazánkban, hogy Gonzmávakban dolgozott ilyen terrorista, vagy valami hasonló. De ezeket nem hiszem, hogy Gonzmávakba hozzák, ha csak hát nem alakítják át börtöntelepté. Nem, szóval nem tudom, miért van ez. Szóval elfogdostak egy csomó embert, akik állítólag Al-Qaida, meg gonosz, meg terrorista. Jó, tegyük fel, hogy azok. Na most amennyiben veszélyes terroristák, mi a tök közünk van hozzá? Magyarország elsőnek első között volt, aki küldött mentőautót Nicaraguába, szintén volt. Igen. A Nizza, vagy mi az izért? A Nizza, igen, ezzel élcelődött is egy. Igen. De milyen fasságot bevállalt? Jó, mi is viszünk víztisztítót Gázába. Na most a logikát nem értem. Tehát fontos, hogy felszámolják a Guantanamo-i tábort. Ha bombázzák le. De a következő vastagon szedett részben már azon megy a problémázás, hogy nem lehet tudni, hogy milyen veszélyes elemek jönnek. Na most, hogyha felszámolják, akkor kijön belőle az összes veszélyes elem. A veszélyes elemeket nem Guantanamo-ban gyártják. Tehát nincs ott konvejorszalag, bemegy a átlagos Józsi, a Vaszpa, a szőke kék szemű, az Árja, a bárki, és kijön a turbános, szakállas, mit tudom én ízni. Igen, körülbelül fordítva. Tehát, nem értem a lényeget, mert máshonnan is jöhet, de hogyha bezárják, akkor onnan, mondjuk azt sem értem, hogy miért pont ide kéne jönni. Én nem értem én se, tehát Amerikában nincsenek magas biztonságú börtönök, ahol lehet tenni, ha esetleg netán tényleg egy terroristáról van szó. Tehát én emlékszem, volt egy ilyen faszi, aki a cipőjével fel akarta robbantani a repülőgépet. El is kapták. Most egy úgynevezett ilyen high security prisonben van, most láttam róla képeket, 30 év múlva szabadul. Vagy az az oklahomai robbantó, hát azért az tényleg megcsinálta a balhét, elég csúnyán. Most abban nem menjünk bele, hogy miért is mit robbantott föl, mert az is egy ilyen árjafajú álló volt egyébként. De kinyit 300 embert, jó, semmi, kóter, villamos székkel. Nem. Akkor annyi volt ott azt az állam. Az Oklahoma, igen. Amikor ő is csinált kutyájából bombát. Ő csinált kutyájából bombát. Ő tudott. Miről beszélsz? Milyen ő is? Mi volt az is? Ezt mond visszakérlek. Volt már, aki más is. Na. Más is, igen. Tehát már. Nem, ezt még elhatárolódom szakmailag. Tehát ezek terroristák, de ezeket az amerikaiak faszán be tudták zárni, tehát nem tudok arról, hogy utána kijött volna még robbangatni. És egyébként egyáltalán nem tudok ilyenről, aki utána kijött volna. Tehát nekünk biztos, hogy mondjuk így a Marka utcába kell ezeket bezárni, vagy hova teszik így Kalocsára esetleg, vagy melyik börtönünket szeretnék. Nem, bezárásról szerintem itt nem volt szó, csak az, hogy aggódás, hogy jó, mi lesz, hogyha ide jönnek, de nem merült fel az, hogy beteszik őket a csapdába. De szerintem igen, mert azért, na mindegy, nem értem én ezt. Foglalkozunk inkább a szabadsághíddal. Tudjátok ki a legnépszerűbb magyar politikus? Ja, egyébként tudni kell, hogy jöttek a kubai menekült. Ez egy kérdés volt, bárcánk, ne legyél faszt a pudingombat, Big! Mondd el, kérlek. Na ki, szerint tippelj akkor, Big, mert leégsz legalább. Legnépszerű magyar politikus jelenleg. Kérdezzük meg a Lloydit, és valószínűleg azt fogja mondani, hogy Mádor Ferenc. Igen. Ja, igen. Hát ez kövel egy szűk 10 darabos réteg érte hallgatóságot. Teljesen mindegy. No. Ez annak a 10 darabos rétegnek szól. Igen, az hallott. Ugyanis, és ez a legröhelyesebb, mert tényleg ez az ember, aki így azt mondja, hogy inkább nem csinál semmit, abból nem lehet baj, lőjék csak a magyarokat, tehát kb. Őnek ez a politikája. Tehát így ennél már csak így a Sólyom László a durvább, hogy elképzelhetem, amikor ki kell menni felelni. Tehát így Lacika a gyereké Petőfi Sándorból. Petőfi, nekem egy kicsit most ideges vagyok. Született nagyka, nem tudom. Szóval nagyjából így, most a Dönszkingennél egyen jobb olyan szempontból, hogy nem cseh semmit. Igen. És azért lett a politika elemző szerint a legnépszerűbb, mert háttérben dolgozó az ő meg, hát úgy nagyon nincsen szem előtt, és ezért szeretik az emberek. Tehát ez kell Magyarországon, hogy szeressen egy politikus, ne csináljon semmit. A TV2 nevelkedett balfasznak, igen. De én hogy tudok a Dönszkingáról, de azért két páros lába rúgnám segbe. Moldovának volt visszatérő jelenség a szatíráiban, az a hivatalnok forma, hát itt mindig káder, aki volt nagy felelőssége, de soha nem mondott semmi határozottat. Tehát volt egy olyan, hogy a forma bemegy ehhez a felelősségteljes emberhez, és éppen az a hivatalnok kijavítja egy nem tudom milyen tanulmányban az igent és a nemet feltehetőlegre, vagy kevéssé valószínűre, és éppen az emberi nemet javította ki emberi kevéssé valószínűre. és tényleg olyan, hogy kérdés, nem mond semmit, nem mond se igent, se nemet, de kihangsúlyozza, hogy egy kicsikét többet mond inkább igent, mint nemet, mert hogy akkor továbbiakban nem lehet felelősségre vonni. És mondjuk én sajnos nem tudok ilyen szép szóvilágokkal élni, mint mondom. Végképp nem megy, szépen. Akkor majd elájul a kormány szóvívő, és lehet öldet cipelészni. Igen. Amikor már végképp nem lehet mit mondani. Na, mi a helyzet a Szabadsághídpesti hídfőjével, kedves blogim? A több mint 4 milliárd forintból felújított Szabadsághíd Pesti hídfőjénél úgy sikerült átépíteni a Fülván téri villamos megállót, hogy a szembejövő villamosok visszapillantó tükrei összeérnek. Az Index megkereste a Szabadsághíd felújítását tervező Fülm terv ZRT-t, hogyan fordulhatott elő, hogy szűkre szabták a pályát. Keszthelyi Tibor közlekedés tervezés igazgató elmondta, hogy a pályát valóban nem a szabvány szerint építették át, mégpedig azért, mert ilyen a híd adottsága. Ha a szabvány szerinti szélességeket vették volna alapul, akkor 50-80 centivel meg kellett volna szélesíteni a hidat. Vitézi Dávid, a Veke szóvivője szerint a Fülmter válasza kikerülje a lényeget, hiszen korábban nem volt ilyen probléma, csak a szélső peronos megálló középperonosra építése után keletkezett. Messzetették egymástól két sínt, és mégis összecsaptanak a villamosokat. Igen, se szerintük ezt csak így lehetett megoldani. Elbaszták a hidat. De hát szerintük így jó, mert ez csak így lehetett megoldani, ők ezt így tudták, és így gondolták. Lehet, hogy a nagy hidegben de eddig érdekes, ott áll az a híd, ígedes tova, ha már 90 igen, de most nem volt rajta beton, ami merevíteni, és a nagy hidegben így összement. Lehet. Várjál, most tiszta, tehát lehet, hogy a mosás alatt ment össze, mert biztos mosták, lehet, hogyha már visszament. Addig csiszolták, mert hallottam, ott komolyan flexelt a hídon. Én fölötte laktam ennek a hídnak, egyébként mai nappal elköltöztem, mert beszéltek arról, hogy hol laktam. Ja, kedvencem, van egy ilyen bizonyos fórum, ahol mindig nagyon sokat vélenek tudni rólam, és ott van egy ember, aki mindig leírja, hogy ő szemben lakik velem, és ő ezt látta, meg azt látta. Na most elmondanám, hogy az a ház, amiben én máig laktam, az egy zsákutca utolsó háza, ami balra park, szembe a vízművét terület, jobbra pedig egy másik ház, ami viszont egy diplomata ház, mert nem hiszem, hogy ott lakik. Szembe, az úgy néz ki, hogy van szembe egy kerítés, és a kerítés mögött egy ilyen 30 méter lefele. Igen, 30 méteres szakadék, az egy vízművét terület, ez egyébként az Elliot hegyen volt. Igen. Tehát ő szembe lakott velem, és ő minden nap megírta, hogy ő látta, hogy én kivel hova mentem be, mert ezúton gratulálok neki. Bolyú. Ez egyébként a Minerva utca egy volt, aki akar fölmenni, megnézheti. Verreték lépcsőn lakik az illető. Lehet egyébként van itt az illető, és ott lakik a pont. Nem hiszem, mert kivárna őt a biztonsági őr. Mondjuk, hogyha ő a vízmű biztonsági őre, akkor elnézést nem, kérek, de akkor sem hiszem, hogy a védterület sarkán lenne egész nap, mert tök a másik oldalon van neki a bódéja. Na szóval a hidat illetően én figyeltem, hogy ezt csinálják, hogy ez először tavaly novemberre volt beígérve, nem, tavaly augusztusra volt beígérve, hogy kész lesz. Ő volt a Rigó. Panaszkodta, sokat fütyült a Rigó. Így van, a Rigó nem volt az. Fütyült, így van. Ő tehát ezt az. A hidat, ezt csinálják már, jó, hát ez magyar beruházás, hogy nem. Na most gyönyörűen megcsinálták, most rá vannak gányolva ilyen lámpák, ilyen lámpaoszlopok, hát mint tehén a gatya úgy néz ki, ideiglenes lámpák, mint megtudtam. De basszuskulcs, azon 100-valahány éve van lámpa. Mi van azzal a lámpával, amit úgy eredetileg beletervezett az okos ember, nem tudom ki volt, Isten nyugasztalja, aki csinálta ezt a hidat, mert nagyon fasz a kis híd volt, megbírt még egy robbantást is, a legnagyobb épségben megmaradt budapesti hídunk, nem tudták rendesen felrobbantani. Tehát ez így érdekes, és a villamosin is alapból rá volt tervezve, mindig volt rajta villamos, tudtommal, és nem tapsoltak össze a tükrök. És most ki kellett adni a BKV vezetőknek egy ilyen utasítást, hogy a híd előtt be kell hajtani a tükröt, nehogy szembe jöjjön egy kollega. Nem azt hiszem, hogy szembe jöjjön, nehogy ezt a csattondjon. Meg kell várni. És a balfasz ide írja, hogy azt mondja, hogy másod is vannak ilyen műemlékvédelmi megfontolások. Hát eddig nem volt olyan most. 10 centivel kiebb kellett volna vinni a sín, nem? Hát körülbelül. Nem értek veletek egyet. Meg a KK-n is egy csomót kerestek. Hát megveszük, olcsón eladjuk drágát. Igen. A hídon fönnmaradtak a turulok. Igen, nem lett a helyre menóra téve, ezt én is innentől mit akarunk még? Meleg hógolyót? Ennyi talán nem elég? Az, hogy összejönnek a tükrök, legyen, mint legszebb az egészben az, hogy a megálló miatt. Nem a híd, híd hát, ha valaki miatt... De várjál, Fülván téri megálló, az legalább 30 méter van a hídtól. Ezt mondom, ha valaki át a Fülván téren, kedves nem pesti hallgató. Szállj le, sétálj át, onnan megy tovább a villamos. Egyébként szerintem úgy voltak el, hogy bazdmeg, nem merjük leszedni a turul, de akkor elbasszuk a hidat. És így elkúrták a hidat. Egy kérdésem van, emberek, ezek után milyen lesz a 4-es metró? Be egy placsi jössz, egymásnak mennek. Mindig egy tükör nélkül jön ki az alagútba, mert 10 centivel keskenyebb az alagút, mint a vonat. Vagy de van benne egy gerenda. Egyébként én is poénkodtam, úgy látszik, ez valóra fog válni, mert amikor megépítették ugye a nagy hadron ütköztetőt, és ugye elpoénkodtam rajta, hogy 500 milliárd forintra megfelelő pénzért megépítenek egy 27 km kerületű körgyűrűt, minden négy olyan aknával, négy olyan föld alatti aknával, amikbe egyenként beférne egy katedrális, és benne 12 ezer tonnás ilyen detektor, meg hasonló, és ennyi pénzből nem képes megépíteni egy 8 kilométeres 4-es metrót, amit én elneveztem nagy proli útköztetőnek. Hát ugye ebből szempontból nem is lőttem mellé. Na most az a poén, hogy egy kicsit, mondok egy olyan dolgot, ami egy kicsit közelebb áll a metróthoz. Mauritiuson építettek egy metrót, ami nagyobb és hosszabb, és vágatlan. Nem Mauritius volt, hanem a azért. Az a spanyol sziget, nem Mauritius, hanem az a spanyol sziget, ez a nyaraló sziget, hogy Mallorca. Mallorca az. Nem Mallorca volt, szerintem mindegy, tök mindegy. Mindegy, valahol, valami cigány nép. Fogták munkat, és valami 47 milliárd forintnyi lófaszból építettek egy metrót. Nagyobb, és hosszabb, és több kocsi, és nagyobb peron, és valami fél év alatt kész lettek vele. Jó, nem tudom, tehát nem most nem dramatizálni akarok, meg ugye mióta tudjuk, ez egy közismert történet. Meg azt hiszem, a DBR csinálta, meg a másik nem. Mióta itt 14-es metrót? Mennyi pénzre találták? Nem, amit az ásit föltalálták. Ez egy kisebb, hogy nincsen következményt, és összeérnek a világ. Összeérnek, hát akkor volt egy olyan, amikor... Legközebb oda figyelünk, majd akkor a hátulja ér össze. Hát igen, amikor a 4-es 6-ost építették, akkor volt egy ilyen, hogy... nem volt megfelelő magasságú a peron, és veled baszva a főmérnök, hogy biztos ő csinálta meg izé, mert hogy volt valamilyen ilyen mérési probléma az egész dologgal, mert ugyebár a kombinónak a padlójával. Igen, hogy a nyomorék is föl tudjon szállni a kerekes lófassza, és valahogy a izé lett, a főmérnök lett elfeketítve, mert hogy ő mondott valamennyivel kevesebbet, akkor az biztos izé, az biztos nem is annyival, és hogyha egy centit tévedhetett, akkor tévedhetett legalább hetet is, és akkor És ne felejtsük el, hogy a kombinónál azzal kellett kezdeni, hogy az egész villamospályán meg kellett emelni a kábeleket, meg kicserélni az oszlopokat, mert szanak szétszaggatta az a csoda villamos, de nem csak az a másik ott jön, hogy eleve vastagabb kábeleket kellett felszerelni, ugye visszatárkál a villamos, emiatt nagyobb áramok folynak a felső vezetéken, emiatt az összes szigetelőt, összeset ki kellett cserélni. Most a felfüggesztések, viszont nagyon nem, az egy dolog, de viszont a kivitelezésnél ott kurták el, hogy az eredeti vékonyabb drótra voltak méretezve a feszítő kábelek. És utána szakadtak le, pont azért, mert ezeket viszont rosszul méretezték, és utána a nagyobb terheléstől szépen kiszakadtak falból, meg elnyírodtak a szigetelők. De régen volt, ezt már elfelejtettem, hogy ez van. Hát igen, az volt, az amúgy a japánok is rendeltek villamost, igen, éppen a Siemens-től, és így a szerződésbe bele volt mondva. Tehát szarfozol a hajadra kenjük. Nem, hanem úgy volt, hogy ne olyat, mint pont hura. Ne olyan. Különben ne. Megérkezik a repülőkétjek, kombinó, oké gyerek, akkor most 180, és vissza a kurva életbe, de kibaszott gyorsan. Igen, nem szóval szar, nem vesznek át a Siemens ide vagy oda. Beismerte az állatkínzást, és a társát is megnevezte az a pécsi diák, aki a rendőrség szerint kegyetlenül megkínzott, és megölt három kismacskát. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerdán jelezte, hogy különösen brutális videófelvételek kerültek birtokába. A feltehetően fiatalkorú elkövetők ezeken kismacskákat kínoznak. Kötélre felakasztják őket, késsel kiszúrják a szemüket, elmetszik a nyakukat. Serez Zoltán, a Szegedi Székhelyű Egyesület képviselője lapunknak elmondta, hogy a videófelvételeket elrettentésül ők tették fel az internetre, miután az egyik elkövető barátja, aki feltehetően állatbarát, eljutatta hozzájuk. A Városi Rendőrkapitányság sajtóreferense Bojtor Bernadett azt a tájékoztatást adta, szerdán délelőtt egy pécsi középiskola feljelentést tett a rendőrségen ebben az ügyben, mert egyik tanulójuk érintett. Két diák jelezte, hogy egyik tanuló több mobiltelefonnal készített videófelvételt küldött nekik, és valószínűleg véletlenül közéjük keveredett a maska kínzásról készített is. A délután folyamán már meg is találták a két tettest, akik közül az egyik beismerte, hogy ő követte el az állatkínzásokat társával együtt. A fiatalok tettükért 3 év szabadságvesztéssel is büntethetők. Kedves hallgatóink, a Bombagyár meg fogja próbálni fölkutatni, hogy kik voltak ezek a tettvek, és közé is fogjuk tenni. Most a hirtékel, hát biztos, hogy nem csukják le őket. Kell, még el a hírt, akkor ez is 3 kismacsák, akkor ez 3 topleres. Igen. Egyen ez kertől mennyire lehet bérelni bengáli tigris tudalmas? Nem adják oda, de van sok ember, aki tart például hiúzt, meg ilyeneket. Én is egy ilyenre gondoltam, hogy kis tetveket betuszkolni egy kocsiba, fölhozni Pestre. Igen, mert valami, én is beszólok. Tehát valami betongarázsba, igen, bebaszni, és a 3 napja éhező hiúzt a nyakukba tenni. És kap kis kést, persze, meg mobiltelefont persze, is, hogy filmezze. Vagy a hiúz nyakára kötjük a kamerát, hogy valami. Mint bukós is, egy biztos. Igen, aztán vissza is visszük őket Pécsre, 3-4 kosárba lehet. Igen, ezek most anyukának kijelenteni, hogy szóval Szóval látod ezt a gyereket, így elkúrtad, erre sajnos nincs szükség, ezt remélem te egy tudomásul, ezt csak sírsz, akkor kinyomom a szemedbe. Többet kitépjük a pillanat, másik a pillanat. És mi mennyire jobbak vagyunk ezeknél. Mert mi emberekkel? Nem azt mondom, abból túlsz, azt úgy látszik, be kéne vezetni így x évvel a születés után is ebben az esetben. Ezt a poént én már régen mondtam. De ez nem poén. Na, haladjunk tovább. Még egy dolog, hogy mennyire egyetértnek az emberek. Ma reggel volt a Mokkában egy ilyen szavazás, 96% azt mondja, hogy súlyosabban kellene büntetni az átkínzást. Tehát még ez egy dolog, amivel a legszélsőségesebb megnyilatkozásokkal is az emberek egyetértenek. Itt lép be az, hogy úgy érzik, hogy a katonák, ezek a radikális átvédők meg ilyenek, akik hát olyanok, amilyenek, ezek katonának számítanak, és az emberek büszkék és örömmel fogadják, hogyha ezek megbüntetik az elkövetőket. Milyen érdekes. Ez a fosság, az a probléma, hogy el kell kezdeni büntetni, mert azóta, amióta meghozták azt a döntést, hogy jó, akkor mostantól ez így meg úgy számít bűncselekménynek, és ilyen meg olyan börtönbüntetése lett íze, azóta egyáltalán nem rajzoltak egy elmarasztaló bármilyen ítéletet sem. Bezzeg tojásdobálás. Szegény tojás, az majd lehetne kis csipke. De irányba lesz, hogy meg. Most megvakította ugye a feleségét valami faszi, és az a büntet, bíróság kimondta, hogy 5 csepp kénsav a bal szembe, 5 csepp a jobb szembe. Ez volt a büntetés. Tényleg, tehát így, hogy ennek így van valami logika. Ugyanezt meg lehetne csinálni, mondom, ilyen hiúzos megoldás. A gyerekek, hát ha kibírtok 5 percet, oké, akkor gyertek ki, nagy arcok vagytok, még amúgy elverünk akkor is, mint a lovat. Mert hogy alapvetően ezek, tehát nem. Tehát hogy ne kelljen megmagyarázni? Ilyet nem. Legközelebb sem. És akkor jöhet mindenki sírdogálni, hogy de a szemért azt eredményezni, hogy az egész világnak nem a szeme is. Nem baj. Hülye vagy, és nem érted meg. Te valakinek, mit tudom én, elrontod a kezét, meg kölcsönhet is, akkor levágjuk a tiédet is. Innentől neked nincsen jogod levágni azét, aki levágta a te kezedet, mert ez úgy néz ki, hogy te csinálsz egyet. Ez mint a hóhér. Mert ugye amikor elvégezte az ítéletet, automatikusan bíróság elé áll, gyilkosságért, és fel is mentették, mert ugye neki ez munkakör, és ez is bemutatott. Tehát a jogi aktus meg lehet tartani, de teljesen fölösleges, ez egy működő dolog. Egyébként a nagy zsidó hagyományon azt a szemet szemért elszó, hogy most ha valakinek az nem tetszik, akkor zsidókat bírálja, és az antiszemita. Igen. Így van. No. Politikai menedékjogot kért Németországban egy Irakban szolgáló amerikai katona. A 31 éves katona egy németországi amerikai támaszpontról második iraki bevetése előtt dezertált, és kérvényben arra az uniós rendelkezésre hivatkozott, amely szerint menekült státusz illeti meg azt a katonát, akit amúgy büntetés fenyeget, mert nem hajlandó részt venni háborús bűncselekményekben, vagy a nemzetközi jogba ütköző háborúban. Az elmúlt évben 71 Európában állomásozó amerikai katona dezertált. Apró betűs hír. Még a második tartalék hírünket azért még beolvastatnám veled így a műsor végére, mert ez nagyon érdekes. Egy katolikus pap Dalmáciában 1000 kunát, 38000 forintot fizet annak a családnak, amely gyermekét tradicionális horvát névre kereszteli. Tetár atya azt mondta, hogy horvát nemzeti nevek adásával a nép megőrizheti identitását. Nagyanyáink, nagyapáink emlékének megőrzésére az ő neveiket a családok tovább örökíthetik gyermekeiknek, de a katolikus egyház szentjeinek a neveit is megőrizhetik ezzel, érvelt a plébános. Hozzátette, hogy meg kell erősíteni Horvátország függetlenségét oly módon is, hogy a nevek tükrözik a nemzethez tartozást. Szerinte a Dusan, a Mile, a Janez vagy a Fritz soha nem volt horvát keresztnév. A Split Makarskai megyés püspök helyettese Iván Kubelik vikárius. Na, ez is Dusan és Kubelic. Iván Kubelic vikárius nem látott semmi rosszat a milyen plébános? Zsozé, mindegy, valami horvát. Na, ezt mi se tudjuk. A Gogino röhögtünk, mert ő olvassa fel. Ezért akartam felolvastatni, nem azért, mert érdekes. De ti se tudnátok basztani. Plébános cselekedetében hozzátette, a kánon jogban az szerepel, hogy olyan nevet adhatnak a keresztségben a gyermekeknek, amelyik nem ütközik a morállal vagy a vallással. És Gogiről szó sincs. Ki tudja mondani. Az a poén, hogy nem tudom fontos, hogy ilyenkik vagy britek voltak az illető, de a gyereküket elnevezték, mit tudom, Adolf Hitler, mit tudom ezt. Múltkori adásban volt róla szó. Volt róla szó, az például vicces. Igen, elvették a gyereket. Igen, aztán volt, igen, elvették a gyereket, mert úristen, meg kitálták, hogy közvetlenül ez így át a gyereknek. Aztán volt egy olyan, akik Q-nak nevezték a gyereket. Mert Szovjetunióban voltak ilyen nevek, hogy Komszomolszkaja, meg Traktorka, meg Leninová. Tehát normális műsorban ez úgy van. Még mindig úgy hívják, hogy Karanda. Normális műsorban ez úgy van, hogy így ül mondjuk a Jáki, Szabó, meg nem tudom, és akkor így, amikor így olvas, akkor így az van kívül, hogy föl kell olvasni. Tehát nincsenek, nem tudom, japán nevek ilyen kanjiban, meg sem, nem, hanem amit így föl kell, és úgy, ahogy föl kell, tehát a Coca-Cola az lehet K-val is, akár igen, teljesen persze. Lényegtelen, hogy föl tudja. Ez, hogy valakinek ott volt a felolvasógépen, a Jailhouse Rock teljesen fonetikusan. És hogy olyan jól, ez is meghalsz. Jó, hát gyerekek, keressetek rá az Otsesco, így ahogy mondom. Van egy ilyen kis könyvecske, amit kiadtak ilyen lakodalmas zenészeknek, Kotta könyv. Kotta nincs benne, mert azt nem ismerik, hanem a szövege, mert mindenki, könyv, de Kotta nincs benne. Mindenki ismeri a Stevie Wondert, az I Just Call to Say I Love You címet. És ez az Otsesco címet kapta, és így le van írva ilyen jó cigány, és hogy Otsesco to Say I Love You. Meg, és így le van írva az egész szövege Otsesco. People are people so satisfaction. Igen. Egyébként aki is cigányokról van szó, még kicsit még a végére. Belegondoltam, hogy egy hasonló bevezetnének itt nálam, mert ugye a sok Renátó, meg a mit tudom, ilyen mindenféle kis... Kevin Miriam, meg a Ivet. Amanda. Igen, na szóval itt hozza itt a mintát itt a Peti. Köszönöm szépen. Helyett, hogy bevezetnénk azt, hogy kap, mit tudom, 1000 kunát, akármennyi forintot, hogyha nem, hogy magyar nevet ad a gyereknek, szerint összes cigány kalapozna. Tehát... De amúgy kitaláltam valamit. Cigányoknak nem jó, de én azt csinálnám, hogyha lennél sok pénzem, megölnék mindenkit, igen. Aki másképp gondolkodik, sem őket csapnék a falhoz, de most alapvetően nem ezzel kapcsolatban, hanem tényleg ezt meg lehetne csinálni, hogy azt mondani, hogy aki magyar nevet ad, az kap mondjuk 10 000 forintot, vagy 5 000-et, de és magyar neveket kiválaszthatsz a magyarnevek.hu honlapon, mondjuk pont van egy ilyen, de teljesen lényegtelen, akkor feliratod a hirdetésekkel. Na most, hogyha ennek csinálsz te média nyilvánosságot, mert nem mi mondanánk, hanem a püspök, vagy bárki, akkor mindenki fölmen a magyarnevek.hu-ra, hogy onnan válasszon, marha nagy látogatottság, bevételt generál, és ha már kihozod nullszaldósra, már megérte. Igen. És ha keresel rajta, még jobban. Mert eladod, és akkor gazdag leszel. A abortusz propagálós baromsághoz még eszembe jutott egy olyan, hogy volt idején volt egy olyan, hogy a nem tudom hányadik gyerekednek, hogyha valamilyen iszonyat csupet, ilyen tizedik, hogy mit tudom én, hogyha azt is sikerül megcsinálnod, akkor Horthy lesz a keresztapja. Aha. És akkor így mindig vitt ajándékot a gyerek születésnapjára, meg karácsonyra. Azért ez kedves volt Miklós bácsitól. Igen. Igen, hát őt szeretjük. Na, kedves hallgatóink, a Bombagyár Radio 58. adását ezennel berekeztem. Elnézést kérünk, hogy 15 perccel tovább hánytunk a mikrofonba. A jövő héten remélhetően tovább folytatjuk. Szebb jövőt, és... Elnézést, és ne dugjátok a pöcsötöket pudingba. Így van. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt.